Sziasztok, fiúk, lányok! Szép jó estét kívánunk mindenkinek! Ez itt a 185. CubeCast Twitchen a harmadik, és nagy szeretettel üdvözlünk benneteket, és köszönjük, hogy megjelentetek, vagy meg fogtok jelenni. Én közben beütöttem a hostot. Sziasztok! Na, akkor ma izgi témákkal készültünk nektek, szám szerint kettővel, és hogyha marad idő, beszélgetünk játékokról, mesélünk egymástak, amikkel nagyon játszottunk. Nagyon sok időt szánsz te arra a... Mire? Arra az egy ominózus témára, ami sok idő lesz valószínűleg. Hát majd meglátjuk. Minden esetre engedjük a meleg vizet már a háttérben. Na, szóval két témánk terveztünk a mai napra. Az első, hogy most került ki a 2021-es Q1-es Blizzard befektetői jelentés, amiben beszámoltak arról, hogy az elmúlt három évben több mint 29%-os volt a felhasználó bázisuk lemorzsolódása, ami szám szerint, ha jól emlékszem, 3 millió, vagy 11, hogy nem is 11 vagy 3 millió. Nem is feltétlenül maga az a durva, hogy ugye lemorzsolódik így százalékosan ennyi ember, hanem hogy az amúgy mennyi ember. Igen, egyéb, tehát hogy egy, most rosszul emlékszem, de 11 milliót írtak, hogy összesen ennyi user, rendszeres user, tehát aki napi szinten belogolt, tehát értsd, volt nekik mondjuk ez a 29%-a, tehát cirka olyan 40 millió emberke fordult meg a Blizzard szerverein naponta, és akkor most így... Minden játékot értünk. Igen, minden játékot értünk. És akkor az elmúlt három évben ez 11 millióval lett kevesebb, és akkor ezt most így nyíltan a részvényeseik felé is tálalták. És hát igazán volt, most fel lehetne ülni az elmúlt években most már népszerűen zakatoló hype vonatra, hogy a Blizzard az haldoklik, meg hogy így tényleg honyatlik az egész cég, meg sorra halmozták így a rosszabbnál rosszabb PR és egyéb döntéseket. És valószínűleg ennek is van hozzá köze, de alapvetően arról beszélünk, hogy gyakorlatilag az Overwatch óta nagyon nem jött ki semmilyen új címük, és az Overwatch sem most az jött Overwatch ki. Az Overwatch óta nem jött ki új címük. Tehát, hogy ez azóta nem jött ki új címük. És tehát, hogy az mikor jelent meg? 2016? Az Overwatch? Valahol akkor tájt, igen. Nyilván folyamatosan érkezett mindegyik címükhöz tartalom. Tehát, hogy nyilván, igen, érkezett mindegyik címükhöz tartalom, de hogy nem érkezett új cím, ami az a helyzet, hogy én személy szerint nem mondom rá, hogy ez baj. Mert hogy nyilván ez csak akkor probléma tudod, ha folyamatosan a befektetőket akarod kielégíteni, és egy csomó probléma, tehát az évről évre megjelenő Call of Duty-k, azok azért jelennek meg évről évre, hogy nem mondhassa senki, hogy hát azóta nem jelent meg új címük. De hogy ennek ellenére azért ennek vannak erős hatásai, játékos bázis tekintve is például, meg nyilvánvalóan gondolom, akkor ez bevétel. Tehát azért gondolom, az a 30%-os csökkenés, ez csak megjelenik bevételben is. Igen, de közben meg a másik oldalt ugye folyamatosan megy az, hogy mennyire, tehát a körülményekhez képest, mert ugye a tavalyi év azért erősen bukó volt úgy nagyon sok cégnek Covid miatt, és azt jó mondjuk... Az helyzet egyébként a Blizzardnak gazdaságilag nem volt bukó a tavalyi év. De, sőt, de hogy pont ez az... Kapták össze magukat. De hogy igen. Pont ez az, hogy az IT berkeken belül, és főleg a videójáték berkeken belül a tavalyi év, az kifejezetten jó volt, ugye, mert ugye az otthon ragadt ember tömegek, az ugye mi más csinálnának, mint előcsapják szépen a konzolt, videójátékot, és úgy valahogy elütik az időt. És az Activision Blizzard is rendszeresen arról számolt be, miután elbocsátottak úgy pár száz alkalmazottat, hogy így mennyire jól sikerült az elmúlt negyedévük, vagy legalábbis nem volt annyira rossz, mint amennyire lehetett volna felkiáltással, és pár hónappal ezelőtt volt is egy nagy felhördülés, hogy megint elbocsátottak ki tudja hány alkalmazottat, a Blizzardtól, akik kaptak egy nagyon szép kis ajándékcsomagot így búcsúzóul a cégtől, és közben meg a Bobby Kotick meg egy újabb 200 milliós bónusz csomaggal lett gazdagabb. 200 millió dollárt? Érted? Tehát, hogy fogta és kiharcolt magának, vagy valahogyan valakik úgy döntöttek, hogy ő neki kell 200 millió dollár. Na igen. És most... Teljesen hihetetlen. Ennek is van most már egy fejleménye egyébként, tehát hogy ezek az irreális bónuszok, amit egy-egy CEO vagy vezető pozícióban lévő emberke így elkönyvel magának, így a tőzsde után, mert gyakorlatilag ez a tőzsdei bónusz, tehát ez már túl van a rendes céges bónuszon. Tehát azért a cégeknél szokott lenni így fél évente, évente egy ilyen bónuszrendszer, hogy valamivel motiválják a nyomorult alkalmazottakat, és hát a CEO az mit tud is, de így 200 milliót bónuszozott. 59 milliárd forint. Tehát, hogy... Érted? Így ezt így felveszi, és így hello. Igen, és akkor így mindenkiben, tehát hogy mi ezt így igazán nem így tudjuk felfogni, hogy egy embernek ennyi pénz mi a ráknak. Tehát, hogy így ez már az unokái unokáinak a végész életére szóló megélhetését fedezi, egyetlen egy negyedéves vagy féléves bónusz. És tehát, hogy arról már nem beszélünk, hogy Bobby Kotiknak és családjának kell-e vagy nem kell-e dolgozni a élete hátralévő részében. Itt most már de fel nem tudjuk mérni, hogy mire kellhet valakinek ennyi pénz, hogy ezt így pofátlanul fölveszi. És valószínűleg az van, hogy itt már így tetések, meg üzletek, meg minden megy ott a háttérben neki, ami felemészti, vagy legalábbis igényli ezt a fajta tőkeinjekciót, valószínűleg, de alapvetően tényleg irreális. Irreális, és ezt mindenki érezte, úgyhogy most a legutóbbi hetekben már őneki is nem a fizuját, hanem a bónuszát, vagy a fizuját is? De lefelezték. Lefelezték. Tök jó. Úgyhogy hurrá, hurrá, éljen. És akkor itt rögtön hozták is a párhuzamokat, hogy hát igen, ezt pár évvel ezelőtt a Sony-nak is, meg talán a Nintendo-nak is a vezetősége megtette, miután voltak sikertelen projektek, gondoljunk itt a Wii-re, a Nintendo-nál, vagy a Sony-nak volt ugye ez a security breach, hogy így kikerültek a felhasználói adatok így a közpiacra, és akkor utána ez a szokásos ilyen bocsánatkérő meghajlás, és így mellesleg a CEO az most már fele annyit fog keresni, de azt hozzáteszem, hogy a Nintendo-nál ez önként jött, és nem azért, mert már ott a részvényesek verték az asztalt, hogy hát mi az, hogy ennyi bónuszt kap a CEO, és így mire föl. Tehát, hogy ezt a pénzt máshova is be lehetne fektetni, ami mondjuk több profitot hoz majd a részvényeknek. Tehát... Na hát, de ráadásul egyébként ez a CEO kifizetés, ez már összemérhető a bevételükkel. Tehát nem azt mondom, hogy egy az egyben, de hogy arra az időszakra, erről, ezt most nem tudom, hogy ezt ebben a cikkben, igen. Tehát, hogy arra az időszakra, amikor ezt a 200 millió dolláros bónuszt kapta, akkor ott nagyjából 2,2 milliárd dolláros volt a bevétel, ami kettő összemérhető szám. Érted? Tehát nem a tizede, de hogy alapvetően összemérhetőek a számok. És így ezen áll az ember, hogy ezt hogy intézte el. Úgyhogy közben egyébként, meg nyilvánvalóan éppen csökkenő számokat mutatunk mindenhol. Ami mondom, egyébként szerintem ez teljesen oké, egy Blizzard jellegű cégnek inkább vissza kéne térnie ehhez a módszerhez, ami ugye évekig, évtizedekig volt a profiljuk, hogy nagyon sokáig nem csináltak dolgokat. Tehát ugye a Blizzard az szépen csendben volt, léteztek a játékaik, működtek a játékaik, imádták az emberek a játékaikat, és amikor x évvel később úgy döntöttek, hogy hello, itt az idő, kész a következő, vagy hamarosan kész lesz a következő, akkor kiadtak megint egy játékot. Uh-huh. Ugye ez nyilván nem lehet fenntartani úgy, hogy évente van egy BlizzCon, mert nem lehet fenntartani úgy, hogy évente van egy BlizzCon, mert akkor jönnek azok a BlizzConok, amiken az ég egyet a világon nem történik semmi. Mert hogy egyszerűen nem történik minden évben valami. A BlizzCon is simán lehetne egyébként úgy, hogy akkor van, ha van értelme. És így meghirdetjük, majd ha van értelme. Adott évben nincs BlizzCon. illetve ugye nem lehet ugye részvényesekkel sem dolgozni. Tehát ezt csak és kizárólag úgy tudja megcsinálni egy cég, hogy van egy saját kis pénz, van egy kis saját bankszámlája, oda berakja az összes pénzt, és onnan költ egészen odáig, ameddig el nem kezdi a következő játékot. Igen, árusítani. Egyébként meg a Jim Sterling szokta rendszeresen ekézni még nagyon az Activision Blizzardot és a Bobby Kotickot, és ő olyanokat is mondogat, gondolom ezt ő jobban vágja, meg jobban utána nézett, mint én, de hogy, tehát amerikai adórendszer, hogy ezek a cégek, és az Activision Blizzard is név szerint konkrétan adó kedvezményeket és ilyen támogatásokat vet föl az amerikai államtól. Tehát konkrétan az amerikai állam még fizetett neki azért, hogy utána ő meg a bevételének egy jelentős hányadát mindenféle adóparadicsomokba, Cipruson meg mit tudom én, hol tárolja. Ez oké, valószínűleg ez a gaming iparra is igaz, de hogy ez amúgy Amerikában, nem tudom, lehet, hogy Magyarországon is, de hogy Amerikában ez egy ilyen iszonyatosan nagy probléma. Hát most a több ilyen sztori van, hogy nagyon komoly állami támogatásokat felveszít a General Motors arra, hogy elektromos autókat gyártson, és aztán nyit a pénzből egy üzemet Mexikóban. És tudod, amikor így, vagy nem, oké, nem abból a pénzből nyit egy üzemet Mexikóban, de felveszi a pénzt, majd nyit egy üzemet Mexikóban. Vagy most volt a hatalmas para a koronavírus miatt ezekkel a turistahajókkal, tudod? Uh-huh. Az óceánjárókra gondolsz? Az ilyen óceánjárókkal, a Disneynek a saját óceánjáró cégével, az összes ilyennel, hogy állami támogatáshoz folyamodtak, úgyhogy egyébként egyik sem Amerikában van bejelentve, mint cég. Tehát így nem Amerikában adóznak, igen. Csak ugye nyilván nagy amerikai cégek attól még, meg nagyon sok amerikai munkavállalót foglalkoztatnak, de hogy mi mindegyik adóparadicsomban bejelentve, de úgy, hogy a hajók azok külön más országokba, attól függően ugye, hogy éri meg a legjobban. Igen, és tehát, hogy konkrétan, tehát ez már egy ilyen nagyon szélsőségesen kapitalista mentalitás, mert ugye általában kettő okból megy valaki adóparadicsomba. Ugyanaz a lényeg, hogy több legyen a pénze természetesen, de hogy két oka van. Az első ok, ugye, és ez általában Magyarországra jellemzőbb, hogy egyszerűen az ottani adótörvények ellehetetlenítenék azt, hogy profitábilis legyen a cég, akkor azt mondja, hogy így kapja be az anyaország, és akkor így megyünk szépen adóparadicsomba, valamennyit itt is leadózunk belőle, de a java az oda megy, és ott legalább nem csesztettek minket ilyen 25, meg 30, meg mit tudom én, milyen osztalék, meg vagy mi az már, hogy hívják, mindegy, tehát ilyen adókulcsokkal, meg több kulcsos adókulcs, ott kifizetjük azt az 5%-ot, aztán utána készen vagyunk. Tehát ez az egyik ok, ez a magyar vállalkozóknak inkább ismerősebb. A másik része viszont, ami most már Amerikában, meg sok más országban is, de Amerikában egyre jobban szemet szúr mindenkinek, tehát eddig is csinálták, tehát ez nem új keleti dolog, ez nem az elmúlt pár évben találták ki, hogy konkrétan úgy maxolják ki a nagy amerikai, meg minden más kapitalista cégek a kapitalizmust, hogy bejátsszák ezt a tax haven igen. ütőkártyát, és mellé még felveszik a támogatást, és mellé még optimalizálják a munkaerőt és a kiadásaikat, és elbocsátanak mindenkit, aki nem termel elég profitot, hogy ezt így ahogy ők kiszámolták, és akkor ők így maxolják a kapitalizmust, és akkor arról nem... És gyakorlatilag azt látom, hogy Amerikában már egyre több embernek szúr ez szemet, de olyan szinten, hogy ha ez így megy tovább, én szerintem ott nagyon radikális fordulatok lesznek belátható hát időn belül. Hát azt most pedzegetnek ilyeneket is, nyilvánvalóan azért még erős ellenállás van, de most egyre erősebbek azok a hangok, hogy adóztassák meg ezeket a cégeket, meg ezeket az embereket. Tehát akik ilyen olyan vagyonokkal rendelkeznek, amilyen nem az, hogy teljesen indokolatlan, mert őszintén szólva én nem hiszek abban, hogy valami összegben maximalizáljuk, mert őszintén érted, tehát hogyha ha ő neki sikerült valami bizniszt összehoznia, akkor legyen. De az legyen úgy, hogy közben ne az legyen a leggazdagabb milliárdos, aki egyébként nem hajlandó mondjuk rendes fizetést adni az alkalmazottainak. Mert hogy valahogy kitalálta, hogy hogyan tudja így kitrükközni azt, hogy rendes fizetést kelljen adni az alkalmazottainak. És ez igenis nagyon para. És érted, tehát hogy ez így a rendszer abszurditása is, hogy van egy cég, és nem az, hogy a tönk szélén áll, de kifejezetten magas árbevétellel profitábilis, és tudva egy külföldi országba adózik le nagyon-nagyon jelentős összeg után, és mi abból nagyon keveset játszunk, és még mi adunk neki egyéb adókedvezményeket és támogatást, kvázi az adófizetőink pénzéből még tovább pénzeljük azt a céget, hogy az még profitábilisabb legyen, és még nagyobb profitról tanúsítson jelentésekben. Tehát ez majdnem olyan, mint hogyha így komolyan az ország az mondjuk hitelt venne fel azért, hogy egy egyetemet építsen mondjuk egy külföldi államnak a saját területén belül. Tök abszurd. Tehát, hogy így... Oké, hogy abszurd, de közben mondjuk az is benne van, hogy azért nyilván ezek a cégek az adókedvezményeket meg ilyeneket általában ugye azért kapják, mert hogy ott dolgozik megfelelő mennyiségű magyar. Tehát ha most pont volt erre egy hír, hogy az Audi gyár kapott valami állami támogatást, adókedvezményt, valamit, úgyhogy annyi közben a bevétel az Audinak, mint a magyar GDP, nem tudom, fele, vagy valami ilyesmi, és nyilván ezt az egészet mégiscsak azért csinálják közben, mert akkora játékosok lettek abban az ország részben, hogyha Győrből kivonul az Audi, akkor azt meg fogják érezni. Tehát ugye ezt nem csak Győr fogja megérezni, nem csak a Győrben lakók fogják megérezni, hanem ezt meg fogja érezni Magyarország. Igen, tehát hogy gyakorlatilag az már tényleg nagyon durva, hogy vannak akkora cégóriások, hogy így országokon átívelően azt a sok-sok-sok-sok csír, köszönjük szépen. Tehát, hogy országokon átívelően jelen vannak, és az országok nem tehetik meg, hogy nagyon a körbükre néznek, mert kivonulnak, és akkor így hoppik szezer munkahely. És azt viszont már megérzik. Tehát amikor ott van egy település, és akkor onnan elvonul az XY gyár, és akkor így hoppá, ott 3-4-5 x ezer embernek nem lesz hirtelen munkája, és akkor azzal mit csinálunk? Én bevallom őszintén, nem hallottam még eddig arról, hogy a videójátékipar ezekben az amerikai ilyen tendenciákban érintett lenne, de inkább azon lennék meglepődve, ha nem. Érted? Tehát, hogy nem azon vagyok meglepődve, hogy érintettek, hanem inkább azon lennék amúgy meglepődve, ha nem lennének érintettek. Igen. Meg, tehát, hogy így gyakorlatilag folyamatosan azt érzed most már, hogy ezek a cégóriások így mindenütt jelen vannak, és tehát, hogy még az Activision Blizzard nem az a nagyon durván óriási cég, tehát ennél még jóval nagyobbak is vannak. És... De már ők is mekkora rohadék dolgokat megengednek maguknak egyébként rendszeresen. Igen. Egyébként, amikor így pár hónapja volt ez a felbojdulás, hogy ugye elbocsátanak, és nem először csinálják ezt meg, by the way, én így nem is követtem a híreket, csak így mondták, hogy és mit szólsz ahhoz, hogy elküldik a munkáját, és a CEO meg mekkora végkielégítést kap? Nem tudtam, mert akkor még nem volt meg nekem, hogy már megint az Activision Blizzardról van szó. Ha így hozzáteszik, hogy a Bobby Kotick és az Activision Blizzard, akkor mondom, ja, már megint nem lepődöm meg, de szomorú, igen. De alapvetően tehát, hogy egy cégnél, érted, most van egy részleg, aminek a munkájára nincs szükség, vagy egy részlegnyi ember, ami esetenként egy nagy cégnél akár több száz ember is lehet, akkor azokat miért tartsák ott? Más kérdés az, hogy a CEO miért vesz föl ilyen ordinálé nagy végkielégítéseket. Igen, hogy az a helyzet, hogy attól, mert elküldenek embereket, attól még a CEO-nak a munkájának a munkája lehet annyira jó, hogy megérdemeljen a végén jutalmat. Mert igen. Érted, lehet, hogy mondjuk abban az időszakban igen, el kellett küldeni mondjuk embereket, tök mindegy pár száz embert, nyilván ez nagyon rossz nekik, de hogy mondjuk megmentettek közben a céget, nem az Activisionre mondom, ők jól el vannak amúgy is. És én abszolút el tudom képzelni, hogy egy olyan időszak végén is meg lehet veregetni a CEO vállát, és adni neki extra pénzt, amiben egyébként közben el kell küldeni embereket. De hát, nem ennyit. Hát meg azért az embereknek a jelentős része, főleg kis hazánkban azért szerintem viszonylag ritkán kap bónuszokat. Tehát olyan cégnél dolgozik, vagy ha egyáltalán dolgozik bárhol az illető, mert nem tud dolgozni éppen aktuálisan. Tehát, hogy idegen az emberek jó részének ez a bónuszrendszer is, mert nem olyan cégnél dolgozik. És akkor nem tudja elképzelni, hogy milyen az, amikor te dolgozol a cégnél, kapod a kis fizudat, és akkor úgy minden fél év végén úgy van egy ilyen bónuszrendszer, és akkor úgy kvázi elkezdesz azzal is kalkulálni, mert hogy tudod a cégedről, hogy van egy bónuszrendszer. Most azért már Magyarországon is így egyre több ilyen cég van, ami hál' Istennek alkalmaz, meg tud alkalmazni ilyen bónuszrendszer, de én simán elhiszem egyébként, hogy a felhördülés egy része pont azért volt, mert nagyon sok ember, vagy azért, mert még életében nem hallott és dolgozott ilyen cégnél, ahol van bónuszrendszer, vagy pedig ugye pont azért, mert ő náluk nincs, vagy ő ebből ugye kirekesztett. De az tény, hogy... Én nem feltétlenül gondolom, hogy a magyarországi felhördülés erre bármennyire releváns, mert mint hogy alapvetően ez mindenhol felháborító, érted? Tehát ez nem csak nekünk, nem csak azért, mert mi mondjuk nem kapunk bónuszt, ez mindenhol. Na de igen, tehát hogy a paritás tényleg abban van, hogy elküldik az embert, költséghatékonyság címén mondjuk, mert tényleg ezt máshova nem lehet be particionálni, mint hogy költséghatékonyság, mert nem hiszem el, hogy 200 ember hirtelen elkezd szarul dolgozni egyszerre. Tehát érted, hogy így el kell küldeni őket. Igen, de azt például abszolút el tudom képzelni, hogy a koronavírus miatt valami olyan projektet persze, hát... nem csinálnak meg, amit így gondolkoztak rajta, hogy ezt megcsinálják. Tehát például a Blizzardnak a rendezvény szervezői részlege, nem tudom, hogy ők megtartották-e, vagy elküldték, nem tudom, hogy fejlesztőket értek, de hogy biztos volt a Blizzardnál valaki, aki rendezvény szervezéssel dolgozott. Érted, mire gondolok? Ők náluk lehet dönteni úgy egy cégnek, hogy hello, akkor a viszontlátásra. Hát pontosan, tehát hogy költségvetés optimalizálás címen ennek a részlegnek lecsökkentjük az állományát, vagy meg is szüntetjük, mert nincs rá szükség, nem termel annyi profitot, mint amennyit bele kéne tennünk, elküldjük, és akkor így optimálisabban működik a cég. De ezzel szemben a másik oldalon ott a CEO, aki jó, kapjon bónuszt, na de ilyen mértékűt, ilyet, az lenne... Ez a durva egyébként. És akkor így érted, így most gondolkozol, hogy most a kis nyomorultakat elküldik, akik összesen nem kerestek annyit egy év alatt, ha összeadod, mint annyi. Amennyit a CEO egyedül megkap, csak a bónusz cím szó alatt. És akkor most nem kellett volna a CEO-nak is ezt a bónuszát optimalizálni, mert ha megnézed, az is kidobott pénz valahol az ablakon. Milyen mértékről beszélünk? 200 millió dollárról beszélünk, bónusz néven konkrétan. 59 milliárd forintról. Teljesen pontosan. Amit viszont szintén bele kell számolni ebbe, hogy állítólag, nyilván én nem, ezt így nem tudom, de hogy állítólag egyébként azok a kaliberű emberek, akik ilyen szintű cégek tetejére lehet ültetni úgy, hogy szóval tudom, hogy mindenki azt mondja, hogy a CEO-k nem csinálnak semmit, de hogy ennek ellenére mindannyian látjuk azért azt is, hogy egy rossz vezetés mellett percek alatt földbe lehet állítani egy céget. Tehát, hogy mindenki találkozott már olyan nagy kretén volt a főnök. És hogy olvastam erről valamit valahol, nem videójáték témában, hanem általánosan ezzel az amerikai CEO bónusz dologgal, hogy annyira kompetitív a piac, hogyha nem kapnak ilyen szürreális bónuszokat, meg fizetést, meg mit tudom én, akkor nem tudják megtartani a cégek az erre alkalmas embereket, akiknek akár képzettség, tapasztalat, érted? Tehát, hogy akik ténylegesen alkalmasak egy ilyen szintű cégnek a kézbevételére. Ja, meg a másik vicces dolog, amivel így hergelni lehet tömeget, az az, hogy bizonyos vezető pozícióknál csak azért fizetnek ki 10 milliókat, nem viccelek, 10 milliókat az embernek, hogy elkezdjen dolgozni a cégnél. Igen. Tehát ez a brutális. És akkor... Hogy konkrétan azért már kap pénzt, hogy egyáltalán átjöjjön, vagy odajöjjön. Igen. Ahhoz a céghez dolgozni. Hogy én tényleg tudom, hogy nagyon általános ez az egész, a CEO nem csinál semmit magyarázat. Nyilván valószínűleg azért, mert nagyon sok cég esetében tényleg nem nem csinálnak annyira sok mindent, vagy ha csinálnak valamit, nem csinálnak annyira jól dolgokat. De hogy egy ekkora cég, mint az Activision Blizzard, tök mint egy Apple, érted, akármit mondhatnánk, ide már igenis capable és igenis hozzáértő emberekre van szükség, akiknek, ha megadsz minden segítséget, még akkor is egy iszonyatosan nehéz feladat. És nem feltétlenül arra gondolok, érted, hogy a Margitkát kibékíteni a Béruskával, vagy nem ténylegesen a CEO az, aki felemeli és arrébb rakja azt a dolgot, viszont egy CEO viszonylag gyorsan földbe állíthat egy céget. Igen. Tehát, hogy viszonylag gyorsan földbe állíthat egy céget, ha mondjuk nincs meg az a víziója egyáltalán, hogy mondjuk egy tech cég esetén, nyilván ott sokkal egyszerűbb elképzelni, mint egy videójáték cég esetén, de mondjuk egy tech cég esetén nem tudják megmondani, hogy mondjuk mi lesz 5 év múlva, vagy mi lesz a menő 10 év múlva. És nyilván beszélt szakemberekkel, de ha maga az embernek nem jó a víziója ezzel kapcsolatban, akkor az a cég egy pillanat alatt alá bukhat, mert annyira brutális ez az egész versengés jelenleg. Annak ellenére, hogy úgy néz ki, mintha nem lenne az, de hogy azért az igaz, és őszintén szóval egy friss felemelkedő cégnek az elindulása az ettől nem lesz könnyebb, mert a nagy halak egymást ilyen szinten mardosság fölül. De hogy ezek az emberek ettől függetlenül értenek hozzá, most ez nem igazolja a 200 millió dolláros bónuszt, de simán elképzelhető, hogy szükséges egy, mondjuk egy ekkora bónusz tényleg nagyon nehezen magyarázható, de hogy simán elképzelhető, hogy szükséges az, hogy 10 millió dollárt kapjon már csak azért, hogy elkezdjen a cégnél dolgozni, mert itt már ténylegesen olyan emberekről beszélünk sok esetben egyébként, akik nem csak iszonyat tehetségesek, és elképesztően hozzáértők ahhoz, amit csinálnak, de valószínűleg annyi pénzük van már, hogy Dunát lehet vele rekeszteni. Érted? Tehát nem fogsz tudni valakit meggyőzni, aki kapott egy negyed vagy fél éves összegzés után egy 200 millió dolláros bónuszt azzal, hogy nálatok van biliárdasztal, jöjjön hozzá dolgozni. Tehát ez egyszerűen nem fog már menni. Hát igen, csak ugye akkor elérkeztünk oda, hogy gyakorlatilag az Activision Blizzardnak idáig valahogy belefér, de most már nem fér bele, mert egyszerűen már a befektetők lázonganak, meg mindenki lázong miatt, tehát hogyha más nem, akkor most ilyen PR jelleggel is le kell csökkenteni az indokolatlan bónuszt. Ő most valószínűleg túltolta a szekeret. Érted? Tehát, hogy, és nyilván benne van az is, hogy az emberek meg hány fő a Blizzard CEO? A CEO az egy ember. Tehát, hogy alapvetően, ha bármi van a céggel, az az ő felelőssége. Vannak nyilván alatta emberek, akik a különböző részlegeket vezetik, alatta van mindenki, de hogyha valami iszonyatos nagy dolog történik, tehát, hogy mit tudom én, ha mondjuk hirtelen az Activision Blizzard hassal felfordulna valami hatalmas balhéból, amihez egyébként egészen jól haladnak, és teljesen földbe állna gazdaságilag, az a CEO. A hibája. Nem feltétlenül ő csinálta a rossz játékokat, de az biztos, hogy az a mentalitás, ami egy cég esetében sok játék rossz minőségű megjelenéséhez vezet, az ő. Igen. Tehát, hogy ő az, aki változtathatna rajta. Igen. Tehát ő az, aki megszabja az útirányukat, tehát, hogy így felülről lefele jön az ukáz mindig. Cégeknél általában. Igen, a vezérigazgató, igen. Tehát, hogy így ő az, aki azt mondja, hogy most mi legyen az irányvonal a fejlesztésekben, mi legyen az irányvonal a kifizetésekben, bérezésekben, mindenben. És hogyha ez a végén oda kulminál, hogy a cégnek csökken a felhasználó bázisa, de viszont nincsenek új címek, amik mondjuk ezt megtartanák, vagy bővítenék, csak szinten tartás van, ami azért valljuk be, tehát hogy most így visszakarodva az eredeti témakörhöz, mert most itt tök jól elekéztük a Bobby Kotikot, akit egyébként nyugodtan lehet ekézni, tehát 200 millió engem is ekézhetné egy ország éjjel-nappal, de nem zavarna. De szóval, tehát mennyi? 5 éve gyakorlatilag nem jött ki új címük. Most az elmúlt 2 évben a Blizzard az egy ilyen retro korszakba csapott át, tehát, hogy ami címük van, abból retróznak, mint az állat, ami nem igen, baj. És ez valószínűleg egyébként úgy nézett ki, hogy egy vezetői megbeszélés volt valahol, el tudom képzelni, hogy egy ködös hétfő reggelen, amikor valaki bement, és azt mondta, hogy srácok, ti látjátok, mekkorákat mennek most a régi játékok felújított verziói? Csináljuk már meg, hát nálunk van a technikailag a világ legjobb játékpoolja arra, hogy ezt megcsináljuk. Tehát, igen, hogy iszonyatosan erős, olyan játékos bázissal, mai napig jó játékos bázissal rendelkező játékaik vannak, amiért emberek igenis beleugranak abba, hogy megvegyenek ilyeneket. Valaki azt mondta, hogy miért ne csinálnánk? Nyilván ez nem feltétlenül a CEO-nak kellett, hogy az ötlete legyen, de az, aki végül leütötte, az ő. Hát persze, tehát hogy ezek nyilván általában úgy mennek. Igen, ezek úgy mennek, hogy van egy ötlet gazda. Egy másik vezetőn, tehát volt egy időszak, amíg felcsöpögött hozzá, de a végső döntést, hogy oké, ezt csináljuk, az ő volt. És valószínűleg azzal kapcsolatban is erősen benne van a keze, hogy mennyi pénz van arra, hogy ezt megcsinálják. Mert az, hogy egy remaster jó-e vagy nem jó, az bizonyos szintig nyilvánvalóan a rajta dolgozó fejlesztők tehetsége dönti el, de végeredményében a legnagyobb tétel az a pénz. Mennyi pénzt áldoznak arra az adott remasterre. És a rossz és a jó között ez a különbség, mert ugye szokták azt mondani, hogy nem mindent lehet megoldani pénzből, nem, viszont pénzből fel lehet venni valakit, akiről tudjuk, hogy meg tudja teszem azt oldani. És ettől függetlenül is lehet, hogy más miatt félre megy. Nagyon-nagyon ritkán van olyan, hogy nem költöttek rá eleget, de hogy a leggyakoribb az, hogy nem adtak rá elég pénzt, és nem adtak rá elég időt. Igen. Ennek a kettőnek a metszete általában mindig. És azért, tehát amit most így a Reforged, az igen, az egy elég ordas nagy bukta volt, de ott kb. Azon ment el egy jó része, hogy nagyon szarul volt kommunikálva, tehát hogy így a csillagokat ígérték, és akkor a végén csak egy ilyen kis dombocskát kaptunk rajta egy ilyen csillagos szobrocskával. Tehát, hogy én azon gondolkozom, hogy azt hogy sikerült összehozni a Blizzardnak, hogy kiadták a StarCraft Remastered-ot, ami jó lett. Igen. Tehát, hogy az így, az jó. Érted? Alapvetően örültek neki az emberek, jól sikerült, jól megcsinálták, és azóta pedig ilyen... azóta így nem. Tehát, hogy így nem sikerült valahogy ezt megcsinálni újra. Hát de várjál, mi volt? A Warcraft Refunded, a Reforged, akkor most jön a Diablo 2 Resurrected, a Hearthstone is annak kezd most. Annak csak bétája volt eddig, nem? Egy alfa, igen, egy zárt alfa. Egy alfája volt. Szerencsés kiválasztottaknak. A Hearthstone is most megkapta a klasszik játékmódot, ami kvázi a 2013-as indulás szett. A World of Warcraft is ugye klasszik, meg most jön a Burning Crusade. És gyakorlatilag ott tartunk, hogy az Overwatch kivételével az összes nagy Blizzardos IP az retrózik, mint az állat. Új címek meg nem jönnek. Tehát, hogy így tök természetes. Az Overwatch csak azért nem retrózik, mert még nincs elég ideje rá, hogy igen, retrózzon. Igen, de várjuk ki a végét. Hát jön majd az Overwatch 2 valamikor, és akkor majd... Igen. Majd lesz a minden. Igen. És gyakorlatilag az elmúlt 6 évben lassan így nulla új játék, tehát így tök természetes, hogy az emberek szépen elvándorolnak, mert hogy ugye van más játék, ami új és színes szagos, meg már úgy nem érdekli őket annyira ugyanaz a játék, csak egy más DLC-vel, vagy más update-tel, Meg amúgy is az emberek is így változnak idővel, tehát hogy én is már így eléggé kiszerelmesedtem a World of Warcraftból, annak ellenére, hogy 7 évet vett el az életemből. Mármint, hogy 7 éven keresztül játszottam. Ettől függetlenül egyébként vártam a megfelelő pillanatot, a kedvenc mondatomra, amit a Blizzarddal kapcsolatban lehet használni. Ettől függetlenül haldokolnék én úgy, mint a Blizzard. Tehát, hogy miután elvesztettek 11 millió aktív játékost, maradt nekik 27. Igen. Érted? Tehát, hogy, és hogy ugye itt azért ebbe bele kell számolni az, hogy ebből rengeteg valamilyen szinten folyamatos bevétel. Tehát az Overwatchnál, ugye a mikrotranszakciókból, a WoW-nál, az előfizuból, tehát ezek közül nagyon-nagyon sok, a StarCraftnál is próbálkoztak mikrotranszakciós dolgokkal. Én szerintem van, ami jól sikerült, nekik van, ami nem. Én például költöttem a StarCraftra extra pénzt a megjelenése óta, főleg ezzel a hírós játékmóddal, aminek a neve se jut eszembe, de elvesztem. Tehát a kóp hírós mókájuk, hogy ebben egy csomó mikrotranszakcióban folyamatosan fenntartja, szóval, hogy valószínűleg rengeteg pénzük jön be így is, és valószínűleg számolnak azzal, hogyha van egy időszak, amikor nem jönnek ki játékok, akkor csökkenni fog a játékosok száma. Tehát, hogy ez egyszerűen így néz ki. Igen. És valószínűleg ennek ellenére, meg az Activision Blizzard szempontjából simán visszabalanszol, amit mondjuk a Warzone visszahoz pénzt. Igen. Csak hogy így lefordítsam a dolgot egy kicsit közelebbi dologra. YouTube. Most ez nekem személyes tapasztalat. Az elmúlt évben jobb hónapokban, amikor mondjuk heti 4-5 videót csináltam, volt mondjuk napi átlag 40 ezer megtekintésem. Most úgy, hogy kevés időm van a csatornára, kevés tartalmat tudok rá kitenni, mondjuk heti 1-2 videót, így az átlag, mondom az átlag, ebbe benne vannak az aznapi píkek, meg a hétközepi mélypontok, az átlag megtekintés 20 ezer. Tehát, hogy igazándiból, ha így osztok-szorzok, így részarányosan a mostani örlángon hagyott metódus, az sokkal optimálisabban működik, mint az, amikor így teljes gőzzel toltam. És miért nem működhetne ez mondjuk egy cégnél nem is, érted? Nem feltétlenül értem a párhuzamot, by the way, hát, mert hogy ők érted? Közben ugye teljes gőzzel tolják valószínűleg azt, amit épp csinálnak. De azt azért ne felejtsük el, hogy Activision Blizzardról beszélünk, tehát ott nekik még ott van az Activision-ös Call of Duty fejőstehén, uh-huh. Amire állítólag, most olvastam egy cikket, hogy most már minden fejlesztő csapata az Activision-nek Call of Duty-t csinál. Tehát nincs olyan, aki ne Call of Duty-t csinálna. Mindent kinyírtak mellőle. És a Candy Crush. Tehát, hogy amikor így olvastam, hogy az Activision Blizzardnak honnan jönnek a legnagyobb bevételei, és azt hiszem a WoW, a Call of Duty és a Candy Crush. Igen. És amikor így állsz, hogy micsoda? Tehát amikor a World of Warcraft, a Call of Duty és a Candy Crush. És a Raid Shadow Legend. Ja, nem, bocs. Ja, Istenem, annyira, de tudod, csak így, amikor így olvasod, és így, what? Igen, itt is van. A Money Makers are Call of Duty, World of Warcraft és Candy Crush. Imádom. Let that sink in. Na, szóval ezt a párhuzamot csak azért mondtam, tehát, hogy most elvesztettek 11 millió úgymond állandó rendszeres felhasználót, tehát ennyivel kevesebb logol fel a szerverekre mondjuk heti szinten, viszont cserébe a megmaradtak sokkal jobban be tudnak sűrűsödni. Értsd, a szerver kapacitás, a szervereken tudnak most egy kicsit így lazítani, úgymond a szerverpark üzemeltetési költségeink. Plusz a meglévőek. Ezzel nem kerestek annyit, mint annyi pénzt vesztettek azzal, hogy ezek elmentek. Plusz a meglévőek esetleg sokkal jobban fejhetőek minden egyéb célzott dologgal. Mert ugye akik még itt vannak, azok valószínűleg még okkal vannak itt, ergo érdekli őket még annyira, hogy jobban megfejhessék őket. Most itt nem akarok ilyen gonosznak beállítani, de hogy kvázi az a lényeg, hogy sokkal jobban be lehet tömöríteni úgymond a struktúrát. Sokkal, hogy is mondjam, helytakarékosabb lesz. Hát mert ugye mostanra már egészen más. Ugye nagyon sokan hisztiznek azon, hogy a PlayStation 3-on azon azt hiszem 3 GTA is megjelent, vagy a PlayStation 3-ra mondjuk, és a GTA 6 alatt meg már 3 generáció konzol volt, ami ugye egy kicsit csalás, mert szóval egy generációváltás előtt jelent meg, és akkor ott ugye ilyen egy éven belül kétszer adták ki a GTA 5-öt, de hogy ugye a GTA 5-nek a multiplayer-rén keresztül annyira más a gazdasági modellje, mint az előtte lévő összes GTA-nak, hogy ezeket nem lehet összehasonlítani. Tehát a GTA 5 már nem egy single player orientált játék. Annak ellenére, hogy nagyon jó. De ugye egy csomó ember pörög ezen, hogy nem feltétlenül tudnak, vagy nem hoztak ki GTA-t már mióta, és egyébként tényleg elég ijesztő, hogy mikor jelent meg a GTA 5, és ahhoz képest még mindig mekkorát megy. De hogy közben pedig mostanra már sokkal elnyújtottabb az életciklusa egy csomó játéknak, ahol sikerült megvalósítani a gaming as a service témakört, és a GTA 5 az egyébként konkrétan ilyen. Hogy az azóta egy szolgáltatássá nőtte ki magát, ahol gyakorlatilag egy sandbox van arra, hogy mit szeretnének csinálni az emberek online a haverjaikkal. És közben lehet fegyvereket használni. Szóval, hogy mennyire elképesztően más lett a játékipar is. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk a Diablo 2-t kiadták, és nyilván megvette egy csomó ember, nem tudom pontosan, hol volt a Diablo 2-nek a legnagyobb eladási száma, hogy hogyan épült felfele, hogyan ment utána lefele, de alapvetően a Diablo 2-t, aki megvette, annak megvolt. Aztán kiadtak hozzá egy kiegészítőt, gondolom, vagy adtak hozzá ki valamit, igen. Aki megvette, annak megvolt, onnantól kalapkabát. De ha megnéztek az Overwatch-ot, az Overwatch a megjelenésétől számítva folyamatosan termeli a pénzt. Tehát az, hogy én mondjuk, oké, nem vettem az Overwatch-omat, hanem kaptam még annó a Blizzardtól, de az, hogy valaki megveszi az Overwatch-ot, és utána a játék időszaka alatt elkölt rá az árának még egyszer, még kétszeresét, még háromszorosát, az teljesen megváltoztatja az egésznek a gazdasági jelenlét, tehát az egésznek a gazdasági működését. Nem az van, hogy ugye kiadják, és onnantól kezdve így ennyi, bejött a rengeteg bevétel, bezsákoltam a rengeteg bevételt, eltettem a bankszámlára, ennyi pénzünk van a következő játékra. Ugyanez igaz a WoW-ra az előfizetése miatt. Hogy az emberek megvették a WoW-ot, és utána, akik aktívan játszottak, és igazán komolyan gondolták, azok havi szinten pörgették az előfizetést. Igen ám, csak ugye ez azért csalóka, mert hogy ezek a játékok kvázi jókor voltak jó helyen. Meg volt némi előszelük ugye a korábbi GTA játékokból, meg a korábbi Blizzardos játékokból, ugye amikor kiadták a World of Warcraftot, azt megelőzte egy Warcraft 3, Warcraft 2, Warcraft 1, egy Starcraft, szóval akkor így a Blizzard úgyban be volt járatva már elég erősen. Abszolút, igen. És ugye ez azért csalóka, mert nagyon sok cég, kicsi, nagy, közepes, az meg abba az álomvilágba ringadt magát, és erre példákat lehetne mondani, MMO fronton aztán kivált kép, hogy na, ha nekik működik ez, akkor, ami ugye így lehet, hogy előre jól megtervezve, de nagyon sok esetben meg így organikusan képződik aha. ki ez a szolgáltatás, ez a service jelleg, hogy mi egyből már erre gyúrunk, és majd bejön, és nem. Mert hogy igen. az embereknek nem tetszik, nem jön úgy be, meg már ott a másik, érted, amiben már beletoltam x százezer órát, a GTA 5-öt valószínűleg a single player-re adta el, anno, tudod, amikor megjelent, de a multiplayer-re tartotta életben. Igen. Érted, és hogy ez nem tudom, hogy ez mennyire volt direkt, de hogy például a Red Dead Redemption 2-nél megpróbáltak egy nagyon hasonló multiplayer rendszert építeni, mint ami a GTA 5-nél van, és egyszerűen nem működik annyira jól. Tehát nekem például eszembe se jutott soha visszamennem multiplayerezni a Red Dead Redemption-be. Egyszer kipróbáltuk haverokkal, kicsit szaladgáltunk, lövöldöztünk, de a Red Dead Redemption az első sorban egy single player orientált játék, annak ellenére, hogy megpróbálták. De a GTA 5 a modern korával olyan dolgokat tudtak belepakolni, amik fenntartották az érdeklődést. És ha az emberek érdeklődését fenntartották, és még mindig iszonyatos játékos bázisa van a GTA 5-nek, akkor hova az Istenbe siessenek egy GTA 6-tal? Nyilván azok, akik a single player miatt játszották, azok valószínűleg szomorúak. Ők nyilván szívesen látnának egy új részt. De az a helyzet, hogy nem ők termelik a pénz nagy részét. Tehát a fejlesztési költséget nem biztos, hogy ők fogják. A GTA 5 esetében pont visszajött egyébként, de hogy a legtöbb játék esetében nem feltétlenül ők termelik ki a játék igazi költségeit. Igen. Úgyhogy egy szó mint száz, az Activision Blizzard köszöni szépen, jól van így 11 millió játékossal kevesebben is jelenleg. Bobby Kotiknak pedig feleződött a fizetése. Úgyhogy szerintem mindenki nyert. Meg a bónuszta is, amire szerintem csak 100 millió. Oh. Ja, szomorú. Wow, igen. Mennyit beszélgettünk erről a témáról. Wow. Nem erről a témáról, hanem ebből a témából indulva egy nagy körben. Ja, ez elég menő. Igen. De így szerintem jól körül jártuk. Szerintem ez körül. Tartalmasan. Ez körül. Igen. Úgyhogy szerintem újabb vizekre elvezünk. Micsoda átkötés. Ez pedig a másik témánk a mai napra, ami a Twitch és a forróvizes pancsi meta. Vagy hot tub. Ez még meta. Tart egyébként, ez a hot tub meta? Hát én ma is csak úgy anyaggyűjtés szempontjából fölnéztem a Just Chattingre egyszer délelőtt, csak hogy... Uh-huh. És most nemrég. És mit ad Isten, vannak medencés csajok. Tehát, hogy így... Én nagyon örülök neki, hogy nem ők azért a többség. Vagy így úgy értem, hogy azért így elég sokáig kell görge. Ó, várjál, azért, mert nem növekvő sorrendben vannak. Hát várjál, vigyá, én is mintavételezek. Szóval böngészés... Just Chatting, most a League of Legends és a Grand Theft Auto 5 beelőzte, és jó, a magyarokat ugorjuk. Van itt egy The Chili Pepper stream, jó, whatever. Ja, most én nem most látom. Nem is látok egyébként medencés lányokat. Lehet, hogy most elmentek pihenni. Hopp, hopp, hopp, hop, ott van egy 3000 nézővel. Oh. Kicsit én még görgetek lejjebb. Hopp, még egy 2000 néző. Ó, oh, wait, nem a Just Chattinget nézem. Nem most egyébként. Ó, oh, nem, a Talk Shows and Podcastet néztem. Aj! Hopp, ott 1200. Tényleg nem volt senki a fürdőkádban éppen. Igen, igen, de mondom, itt már lassan engedjük a vizet mi is. Gondoljátok. Jó, megvan, jó, megvan. Oké, okay, minden rendben van. Na, de tehát, hogy csak a teljesség kedvéért most már azért azt látjuk, hogy nem annyira durván sok ez. Itt inkább csak a jelenségről, ami volt, ami van, és ami lehet belőle, erről beszélgessünk szerintem. Hogy mi van e mögött, meg mivel esetleg a probléma, meg mivel esetleg a jó. Tehát, hogy így kicsit járjuk végig ezt így tüzetesebben, arra gondoltam. Jó, azért akad egy pár bikini stream. Jó van, minden rendben van. Minden rendben van, igen, alapvetően. De tehát, hogy a lényeg az, hogy jelen helyzetben azért nem az van, hogy így tömve van a Just Chatting részleg forróvizes fürdőzős lányokkal. És de... hála az égnek, akik viszont vannak, azok meg nem dominálják le annyira mondjuk, a Just Chattinget. Tehát, hogy nem... Mondjuk hozzátenném, hogy van az a 4-5 domináns elkövetője ennek a műfajnak, akik azért így folyamatosan ezt tolják jelenleg, tehát hogy így kvázi róluk beszélünk, amikor erről beszélünk. Igen, itt azért alapvetően most nem az a helyzet, hogy olyan... olyan elképesztően sok ember csinálna ezt, hála az égnek, csak ugye az van, hogyha egy ilyen tendencia reakció nélkül el tud kezdeni növekedni, akkor ugye nyilván nemes egyszerűséggel egyre több ember fogja kipróbálni. Mert miért ne? Értitek? Tehát, hogy őszintén szólva, hogyha ha nincsen semmi probléma ezzel a Twitch oldaláról, ők viszont látják, hogy nagyon sok embernek tetszik mondjuk, vagy nagyon sok ember keresi ezt a soft pornó jelleget. Oké, azért ez soft-soft, de hogy keresi mondjuk ezt a jelleget, akkor el fog kezdeni snowballozni. Én szerintem viszont, ha most ezt valami megállította, ezt konkrétan ezt a hottyúbos dolgot, az az elképesztő mennyiségű negatív reakció. Igen, azért ez messze van a soft pornótól, de hogy a lehető legközelebb van, amit a Twitch-en csinálni lehet. Igen, tehát hogy itt alapvetően az volt a felhördülésnek az egyik oka, hogy ugye nagyon sok csaj streamer is mondta, hogy gyakorlatilag azért, mert van pár emberke, aki úgymond kiteszi a bájait, úgy tőle is kezdik elvárni a kreténebb nézői, hogy ő miért nem csinálja ezt egy gameplay közepén. És akkor kvázi úgy ez az egész így rárakódott a Twitch-re. És tehát, hogy így konkrétan én azt látom, hogy camgirlök, vagy wannabe camgirlök, azok így megtalálták az elmúlt években a Twitch-et, amivel egyébként nincsen semmi baj, tehát nyugodtan mutogassa valaki a bájait egy 18 pluszos oldalon, és mellette szeresse a videójátékokat, és azt is streamelje, ezzel nincsen semmi gond. Az én problémám azzal van itt a Twitch-en, ezzel a műfajjal, hogy ezt a soft erotikus kontentet tolják, és tényleg annyira a határmezsgyén egyensúlyoznak, amennyire csak lehet, de a Twitch is azzal, hogy ezt így hagyja, nem hagyja. És az elmúlt években ugye már azon ment a hörgés, hogy a dekoltázs, meg a mit tudom én micsoda, aztán most eljutottunk odáig, hogy odáig feszegetik a szabályokat mind a két oldalon, hogy mit lehet, mit nem lehet, hogy ha van egy kád vized, és abba pózolsz alulöltözöttem, fürdőruhában úgymond, az alkalomhoz illően, akkor az így jogilag megállja a helyét. És akkor voilà, soft erotikus content. És ha jogilag megállja a helyét, akkor megállja a helyét, és, igen. És akkor a lába közé veszi az óriás banános matracot, és írja föl rá meg a testére mindenhova a, mit tudom én, mekkora donételőknek a nevét, és megeszik erotikusan egy banánt így stream közben, mert megéhezett, és így ott a gép, ott a medence sarkán, úgyhogy jól oda kell hajolnia, amikor így megnézi, hogy éppen kiírt neki valamit, és akkor most nem a pólómat reklámozom egyébként. Tényleg ilyen nagyon-nagyon alávaló húzásokkal, de tolják a kontentet a lányok, és működik, tehát zabálják, mint a cukrot. Ezzel az a problémám, hogy egy olyan oldalba van ez így most így beleégve, beleintegrálódva, ami alapvetően nem 18 pluszos kontentre van szakosodva, és nincsen semmi olyan, ami ezt így megkülönböztetné. Tehát, hogy gyakorlatilag a gyerkőc az két kattintásra van a softcore erotikus erotikától, meg a következő Minecraft streamtől. Az a helyzet, hogy én ezt csak és kizárólag azért nem tartom annyira aggasztónak, mert ez mindig így van. Tehát az interneten akárhol van a gyerek, mindig így van. Tehát a legtöbb ilyen jellegű oldalon le kell okézni egy 18 fölött, vagy yes. Na jó, okay, de érted. Különbség van a között, hogy direkt két kattintással oda tud jutni, vagy véletlenül két kattintással oda jut. Jó, de ez olyan a szememben, mintha a játékbolt mellé tennék a felnőtt boltot, érted? Az XXXS boltot. De hogy közben azért abban is van igazság, hogy pontosan ugyanezt látja egy gyerek a strandon is. És ott az ég egyet a világon nem zavar senkit. Jó, de a strand az meg egy megint más kontextus, és a gyerek nem, és a strandon se így viselkednek azért a fürdőruhában. Abban igazad van, hogy látni ugyanezt látja, de viselkedni közben nem ugyanúgy viselkednek. Tehát, hogy azt tökéletesen megértem azt az érvelést, én is ugyanezt vallom, hogy látsz most egy nőt melltartóba, bugyiba, az most miért kell ezen annyira felhőbörödni, amikor elmész egy strandra, és ugyanezt látod? Mm-hmm. Oké, okay. Teljesen oké, okay. De mondjuk más az, amikor ez a nő így rohan végig az utcán, most kontextustól függetlenül, és más az, amikor a strandon így rohan végig. Tehát, hogy az egyiken tökre rendben van, a másikon meg tökre nincs rendben, és akkor ott utána kell kezdeni, hogy mi történik. Szóval nekem ez a problémám, hogy így gyakorlatilag ott van a 18 pluszos, vagy 16 pluszos content az E for Everyone content mellett. És hallgattam egy podcastet, ahol ugyanerről beszéltek, és ott igazándiból egy nagyon jogos érvelést hoztak föl, hogy azok a streamerek, akik ezt így tolják, mert bevállalósak, azoknak rendszerint van már másik platformon egy sokkal kitárulkozóbb kontentje is, amiért persze fizetni aha. kell, és akkor kvázi ezzel az a probléma, hogy ezzel azt üzenik nagyon sok másik streamernek, a nézőiknek, meg a feltörekvő új streamereknek, hogy nyugodtan vetközd le a gátlásaidat, adj ki magadból mindent, és így szép fokozatosan elindulhatsz a softcore, aztán esetleg így ízléstől függően a hardcore vonalon, ahhoz, hogy te így legyél valaki esetleg így az online szférában, és tudjál sok pénzt keresni. Tehát, hogy ennek van egy ilyen üzenete, hogy te nézőként keresd és várd el esetleg az ilyen jellegű kontentet, még olyantól is, akitől ez rémidegen, mert csak azért, mert ott van egy vonzó valaki a kamera túloldalán, és hogy ugyan már ne ilyen felöltözve játszod azt a játékot, kicsit villancsál már valamit, érted? És ugyanez, hogy te szeretnél mondjuk nézőtábort, meg sok megtekintést, meg pénzt keresni ezzel, és akkor így most mennyire kezd el magadat így kipakolni a húspiacon? Egyébként ezt értem alapvetően. Én általánosan azzal kapcsolatban, hogy a pornó bármilyen jellegű pornóból származó bevétel az ne elmaszatolódjon, akár valami nem feltétlenül legális szervezet kezében, vagy akár egy lányokat kihasználó producer kezében, vagy egy lányokat kihasználó iparban, hanem ténylegesen eljusson azokhoz, akik csinálják. Én ebben nem feltétlenül látok amúgy problémát, itt most nem arra gondolok, hogy a Twitch-en csinálják, hanem arra gondolok, hogy az erre megfelelő platformokon csinálják. Tehát itt gondolhatunk akár a, nyilván annak nem tudom sajnos, hogy működik a partner programja, de elméletileg a Pornhubnak is van valami partner program jellegű rendszere, amit nyilván nagyon észre kell csinálni, hogy ne történjen ugyanaz, mint ami egyébként a filmiparban is történhet abban az esetben, hogyha nincs rendesen szabályozva, de akár ott van az OnlyFans, akiknek a tulajdonosait el egyébként egy picit sajnálom, mert ők eleinte megpróbálták ezt nem pornóorientáltat csinálni, csak nem sikerült. Szóval, hogy alapvetően én ezt a folyamatot már a Pornhubnak nincs. Oh, hát megpróbálták. Na mindegy. Szóval nem tudom, hogy most jelenleg hol tart éppen, vagy van, vagy nincs, vagy ellenőrizniük kell, be kell küldeni személyt, mit tudom, én nem tudom. De hogy én ezzel feltétlenül nem látok akkor a problémát. Elképesztő felháborodások vannak egyébként az OnlyFans-zel kapcsolatban is. Én ezt bevallom őszintén, ezzel nem értek egyet. Mármint azzal, hogy valaki, ez mit tudom én, milyen elítélendő lenne azért, mert mondjuk OnlyFans-re gyárt kontentet, ami egyébként akár mondjuk pornográfia jellegű is, tehát hogy nem csak arra gondolok, hogy soft pornó, vagy ilyesmi, hanem mondjuk ténylegesen normális teljes ilyen téren. Tehát én alapvetően ebben nem látok problémát. Abban sem látok problémát, ha valaki pénzért szalad fürdőruhába valamivel. Abban igen, ha nem egy olyan felületen csinálja valaki, ami erre van kitalálva. És ahol gyakorlatilag ezt értenek. Tehát, hogy ami például, oké, értem ezt a gyerekes részt is, és nyilván egyet értek, de hogy emellé oda kell azt is gondolni, hogy itt nem tehát, hogy olyan tartalmakkal versenyez, tehát, hogy ők csak és kizárólag azért emelkednek ki tartalomgyártóként, mert nem oké és a pálya. Tehát, hogy nem, de feléjük le itt a pálya abban az esetben, ha mondjuk egy másik, most gondolkozunk csak női tartalomgyártóban, de tök mindegy női férfi tartalomgyártó, normálisan videójátékokkal, amire való egyébként a platform definíciója szerint, ami egyébként nyilván tágul, mert szeretne a Twitch just chatting, meg szeretne a Twitch ezért terjeszkedni, de hogy alapvetően nem pornográf tartalom, és nem semmilyen értelme sem, semmilyen szintig nem, addig ők nekik ott egy olyan előnyük lesz, ami egyébként a többi tartalomgyártóval szemben nem korrekt. És nem kell, semmelyik felületnek nem kell feltétlenül korrektnek lennie, de hogy ez a szűrés, miszerint a többiek nagy része ezt nem teszi, az alapvetően egy jogi szabályozásból ered, miszerint ezt általánosságban nem tesszük. Tehát, hogy annak ellenére, hogy női testtel adunk el mindent, konkrétan van a közelünkben egy vízjátékszerelő cég, aminek a plakátjában ott van egy női láb azért, mert hogy női testtel adunk el majdnem mindent egyébként a mindennapjainkban. Ettől függetlenül ez megfelelő szabályok között történhet csak. És amikor ezt a szabályozást elkezdik feszegetni, akkor abból megint csak ilyen szürke, zónás, hülye megoldások lesznek, miszerint oké, alapvetően egy férfit például a Twitch kibannolt, mert póló nélkül streamelt, és aztán jön egy nő, aki fürdőruhában streamel egy medencében, és így, hát ja, ez igazából oké. Szóval, hogy innentől kezdve kialakulnak a nem elfogadott, meg nem kialakult, nem fixen behatárolható rendszerek. És akkor erre írta valaki egyébként, ugye sokan nagyon-nagyon sokan hőbörögnek ezen a HotTube dolgon, és erre írta egy HotTube streamer, hogy az, hogyha lenyom egy HotTube content, az nem azt jelenti, hogy bármi különbség lenne a kategória között, hanem az, hogy nem jó a tartalmad. És így ez például már egy bizonyos szintű arcot igényel azért, és annyit válaszolnék, hogy próbálkozz meg ugyanezzel a tartalommal Pornhubon. Ahol egyébként nyilván... Ahol már nem feléd lejt a pálya annyira. Ahol már nem feléd lejt a pálya az alapján, hogy mi történik a tartalomban. Ha szerinted ennyire a tartalomgyártótól függ, és nem pedig a tartalomtól, és semennyire nem számít az, hogy konkrétan mi a tartalom, akkor fogd ugyanezt a kis medencédet, ugyanezzel a kis banánoddal, ugyanezzel a beszélgetős tartalommal, megfelelő összegért fürdőruha cseréjével, és vándorolj át a Pornhubra, vagy a bármelyik másik pornó oldalra, gondolom vannak még, és nézd meg, hogy mennyire sikerül. És ezzel nem azt mondom, hogy most ez így bármi, hanem egyszerűen ez alá fog, tehát meg be fogja bizonyítani, hogy mennyire igaz ez az állítás, amilyen arccal ezt csinálja. Igen, egyébként tehát, hogy én nekem vannak tapasztalataim ebben kapcsolatban, ezt lehet, hogy neked már így mondtam privátba, de én dolgoztam olyan cégnél, aki üzemeltette az egyik ilyen nevesebb oldalt, a világszinte az egyik legnagyobbat, mondjuk így, 10 évvel ezelőtt, tehát hogy nem ma, nem mostanság. Tehát ugye láttam a másik oldalról is ezt az egészet, tehát hogy azért azt kell tudni, és én ezért tartom egy kicsit nagyon felemásnak, amit itt a Twitch csinál, tehát hogy kvázi ez az ő felelősségük is, mert tehát hogy nekem avval semmi nem lenne, ha azt mondja a Twitch, hogy diverzifikáljuk kicsit a platformot, meg ugye így a közönséget, és csináljunk egy 18 pluszos, vagy egy 16 pluszos kategóriát, ahol úgymond ez elfogadott. Ami megfelelően jól Igen. el van nagyon különítve. Egyébként valószínűleg aláásná a Twitch megítélését. Az biztos, de. Mert mint a nagy tömegek szemében. De, tehát, hogy ez az egyik része, hogy, tehát, hogy van ennek egy ilyen megítélésbeli, viszont van egy ilyen jogi része is, hogy azoknak az oldalaknak, akik bizonyos jellegű tartalommal foglalkoznak, legyen a soft erotikus, vagy akár hardcore, bizony meg kell felelni nagyon komoly szabályozásoknak, amit nem a random mutyika-mutyika csinál, hanem konkrét szervek, és akkor itt beletartozik az, hogy konkrétan azok a payment processzorok, tehát ilyen bankok, bankkártyaforgalmazók, stb. Míg a Twitchnek azt mondják, hogy videójáték, oké, okay, vállaljuk, hogy így a kifizetéseidet, meg minden mást azt így intézzük. Addig, amíg már csak egy soft erotikus oldalról beszélünk, már csak ötször nézik meg, és esetleg ötször dobják vissza a kérelmedet, hogy te hozzányúlnak a pénzedhez, meg a kifizetéseidhez, és ha már hardcore-ra bemegy át, akkor meg 50-szer. Tehát, hogy van egy ilyen plusz adminisztrációs, meg kifizetésbeli gigszer, és akkor még a különféle jogi szabályozások, hogy minek kell megfelelnie, milyen okiratokat kell bekérni a kedves performerektől, minek kell szerepelni az oldalon, milyen technikai dolgoknak kell megvalósulnia, hogy úgymond a nem odavaló tartalom az ne jusson el olyanoknak, akiknek ez nem való. Tehát ott itt nagyon-nagyon sok jogi, technikai és pénzügyi dolog van, és akkor erre már csak haba tortán a PR. És az a baj, hogy a Twitch így, ezért mondtam, hogy nagyon penge élen táncol, mert úgy vannak vele, hogy az a nézettség és pénz, amit úgymond ezek a szofterotikus tartalmak még pont a jogi berkeken belül kihajtanak, az kell, de akár mi, még gyerekektől is, igen, mert hogy nincs ellenőrizve. De mi nem állunk bele abba, hogy már csak egy kicsit is elmenjünk abba az irányba, ami felelősen ezt úgymond a helyére tenné az oldalunkon. Tehát simán megcsinálhatnák a Twitch-en, hogy indítanak egy aloldalt soft erotikus gamer tartalmaknak, és bármi is ez a kategória. De nem, egy aloldalt, tehát nem kell a Twitch-en legyen. Értem. Tehát csak lenne mondjuk egy ilyen banner valahol az oldalon, hogy elindult ez az új Twitchünk, mondjuk Pitch néven, vagy mit tudom én, vagy Bitch, vagy bármi. De hogy... Wow! Igen. Nem. That escalated quickly. Nem szerintem a kijelentésnek szántam a dolgot. Szóval simán megtehetnék, és... Tök oké lenne, de az, hogy így tényleg teremtenek egy ilyen unfair versenyhelyzetet, befogadják a pénzt, de a felelősséget meg így köszönjük szépen, hárítjuk. Igen, a végtelenségét. A felelősséget hárítják, befogadják a pénzt, és bekeverik a normál contentbe. Ez, tehát, hogy gyakorlatilag akkor abba a content loopba keveredik be, amit kiajánlhat bárhova. Twitch lehet, hogy egyébként visszavették egyébként. Nem tudom, hogy a Twitch visszavette egyébként ezeknek a streameknek a kiajánlóját, el tudom képzelni, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de hogy ez gyakorlatilag belekeveredik abba a content loopba, amiben simán át lehet keveredni oda. Igen, és mondom, tehát, hogy így átlag tizenpár éves hormonjaival éppen hadilábon álló fiatal ide kerül, és azt látja, hogy ezzel lehet itt hirtelen sok pénzt keresni, és akkor esetleg ő is elindul ezen a vonalon, vagy hát esetleg... Hát vagy pont ő az, akin keresik a sok pénzt. Vagy ott hagy nem ott kevés pénzt. Ott van a 16 éves kisrác, aki alapvetően 16 évesen, mert nyilván van, nem érzi magát kisrácnak egyébként, vagy 17. Abszolút elképzelhető, hogy már van PayPal-je, abszolút elképzelhető, azt hiszem lehet már, abszolút elképzelhető, hogy valamilyen jellegű bankkártyája már van, abszolút elképzelhető, hogy csak ellopja a szülei bankkártyáját, mert akkor a csaj felírja oda jól a nevét, ja, és akkor hogy ezzel majd... viszont nincsen semmi az általad is említett biztonsági rendszerekből nincs semmi mellette, aminek kéne lennie. Igen. És ezért mondom, hogy pont az ilyenek miatt, mert nagyon sok felhasználó, aki ezeket a felnőtt tartalmú oldalakat használja, ilyen olyan okokból lehet pont azért, mert apu anyu bankkártyáját nyúlja le érte, vagy azért, mert konkrétan valaki másnak a bankkártyáját, mert nem ő akarja kifizetni azt a sok pénzt a kedves performer percdíjáért, de hogy nagyon sok az ilyen bankkártyás visszaélés és csalás ezeknél az oldalaknál. Tehát felhasználói oldalról érkezik a szar, és nem az hát üzemeltető. Hát jó, azért, mert ilyen iszonyat, mit tudom én, $2 áron lehet már venni elképesztő jó kreditértékű bankkártya adatokat. Igen, és konkrétan ezért van az, én hogy nagyon kettő payment csináltam soha. Nagyon kevés payment processzor van, aki bevállalja ezeknek az üzemeltetését. A nagyok közül meg aztán tényleg 50-szer megnézik, hogy ha belemennek egyáltalán ilyenbe. Tehát nem véletlenül van az, hogy a Visa, Mastercard, meg az összes többi ilyen, az ilyen felnőtt weboldalakon, hát ritka madár, mint fizető lehetőség, de a nagyoknál talán van, mert ott kialakult egy ilyen bizalom, tehát hogy ott azért vannak ilyen ellenlábak, meg ilyen dolgok, amik ellensúlyozzák ezt, de az ilyen kis no-name campsite-okon nem fogsz nagyon találni, csak ilyen sutyi-mutyi hundám-bundám fizetési lehetőségeket, meg processzorokat sok esetben. És azokat nem is ami érdemes egyébként. A legijesztőbb dolgok egyike, amikor ilyen sutyi-mutyi szarokon keresztül kell fizetned, és nyilván ezért kell neked jobban figyelned arra, hogy mit csinálsz a kártyáiddal. Igen, de hát amikor az embernek érted, bekapcsolt a gyíkagya, akkor már igazán volt tök mindegy, csak legyen ott, akkor amit látni mindegy. Akar, igen. Amikor átvette az irányítást az ősi bagyfélteke. Úgyhogy mondom, ez a hot tub meta ilyen szempontból megint egy ilyen érdekes helyzetet teremtett a Twitch-en, és nem a jó irányba. Nem a jó irányba, viszont én azt látom, hogy ezt már sokkal jobban veszik, mint amikor volt az utolsó ilyen thought streamer, tudod, az a, amit nem szabad kiejteni szót. Szóval volt már egy ilyen hullám, amikor tudod, a mellüket tették a kamerába, és most is van azért ilyen. Tehát azért ezt most is be lehet látni, most is vannak olyan streamerek, akik ilyesmi jellegű tartalmat gyártanak, de sokkal kevesebben. Nem tudom megmondani egyébként, hogy pontosan mi az, ami ezt visszatartja, vagy mi az, ami ennek a számát, meg ennek az elszaporodását, meg ezeknek a nézői adatait helyre rakja. Nem tudom, hogy ez az, hogy a Twitch-nek a közössége, tehát a Twitch community egy elég egységes ellent csinál ezzel kapcsolatban, ami egyébként szintén lehetséges. Lehet, hogy a Twitch csinált valamit, de nem tudom pontosan, hogy a Twitch mit tudna csinálni, ami a nézettség számokat tekint, tehát lehet, hogy letiltották a fő oldalról őket. Vagy lehet, hogy jobban, nem tudom, átnézik. Nem, ezt nem tudom neked pontosan megnézni, vagy megmondani, de hogy sokkal sokkal jobb jelenleg a helyzet, mint az utolsó nagy ilyen jellegű hullámban volt. Amikor nem medencével volt ugyanez, hanem push-up melltartóval. Ja. Bár az most is van, ahogy nézem itt a index képeket. Én is azt nézem most, hogy vannak most is ezek a push-up melltartós. Egyébként, ezt lehet, hogy már meséltem a múltkor, de én egyszer belenéztem egy ilyen hot YouTube streambe, egyetlen egyben néztem bele, úgyhogy legyen lehetősége megszólalnia az ott lévőnek, és éppen azért hálálkozott, hogy milyen csodálatos a community-e, úgyhogy hogy nem kell mindenképpen push-up melltartót hordani, és akkor is szeretik. És tudod, amikor így állsz, hogy először felelőször is nagyon kedves a nézőitől, de hogy hozzá kell tennem csendesen, hogy nekem sem kell push-up melltartót hordanom. Nem is kéne melltartót hordanod. Nem kéne, de lehet. Meg gondold el, lenyomnak egy ilyen streamet, ugye kapnak csomó donétet, feliratkozót, mindent, amit akarsz, és akkor utána leengedik a vizet, és eladják még utána külön ilyen kis fiolákba. Az a helyzet, hogy ekkorát nem mernek menni. Mekkora költséghatékonyság, hallod? De közben az a költséghatékonyság teteje. De egyébként csak gondolj bele, hogy mennyire, tehát, hogy most őszintén te lennél ezeknek a szegény lányoknak a helyében? Mert én aztán marhára biztos, hogy nem. Hát, tehát nem elég, hogy nem tudom hány óráig, 4-5-6, nem, tényleg nem tudom hány óráig, az a stream, amit láttam, az már akkor majdnem 6 órája tartott. Addig áztatod magad, minden bajod van már. Én nagyon szeretek fürdeni, meg nagyon szeretek zuhanyozni, de ennyire még én se. Tehát, hogy olyan Isten nincsen. Azt, hogy azokat hogyan lehetne melegen tartani, hogyan nem rohad le rólad a bőröd. Tehát 7 órát mosogattam a hétvégén, 2 és felett, és a kezem ez már ilyen... Ja. A donétnak az 50%-a az hidratáló krémekre, meg nem tudom, hogy milyen dolgokra megy el ilyen bőrápolószerekre. Meg amúgy, most gondolj bele, hogy milyen... Milyen lehet egy olyan fejben élni, ami így azon aggódik, hogy vajon szeretnek-e, ha nincs rajtam push-up melltartó. És tudom, hogy ez nagyon sok embernek problémája, és ez nem csak specifikusan ezeknek a tartalomgyártóknak a problémája, ez teljesen mindennapi szituációkban, mindennapi embereknek. Ráadásul borzalmasan kényelmetlen pózban ülnek, térdelnek. Igen. Ez egyébként az erotika munkának, erotikus munkának az egyik sajátja, hogy elég komoly fizikum kell hozzá. Tehát tök mindegy, hogy most ülsz egy gumikacsán, vagy éppen lovagolsz egy lovon, de ha ezt így húzamosabb ideig csinálod, az nem jó. Semmiből se. Az tök oké. Igen, ez... Én itt ezen a széken... Ez marha kemény. Én itt ezen a széken mondjuk gátlástalanul képes vagyok akár 8 órát is végigülni, aztán majd 40 évesen nem tudok majd felállni mondjuk, de én még igen, jelenleg én is bírom. Látom magam előtt, hogy 40 éves korunkban egyszer csak eljön az idő, amikor nem működnek tovább az izületek, és egy stream után ott maradunk. Igen. Hát akkor kedves nézők, köszi. Sziasztok. Akarom mondani, mégsem... Szeretnék egy protézist venni, Léci, donét. Valaki hívjon egy mentőt, Léci. Szóval, hogy én alapvetően, tehát, hogy annak ellenére, hogy érted, nyilván nagyon sokan azt látják, hogy ez ilyen easy peasy, és mennyi pénzt lehet vele keresni, én az ég egyet a világon nem akarnék a helyükbe lenni. Hát kemény. Inkább annózom kevesebb pénzért, mint hogy ezt az egészet, az összes. Biztos vagyok benne egyébként, hogy a Twitch egy biztonságosabb platform, soft pornográf, vagy soft, tehát hogy biztonságosabb platform, mint egy pornográf tartalomra specializálódott oldal, mert ugye itt mondhatja azt a kedves lányzó tartalomgyártó, nem függetlenül, csak happen to be lányzók, hogy mondhatja azt, hogy ezt nem is csinálhatja, hát ez nem az a felület. Hülye vagy? Hát hogy gondolod? És hogy ennek ellenére tudom, hogy milyen üzeneteket kapnak olyan tartalomgyártók, akiknek a kontentjében az ég egyet a világon semennyi pornográf rész nincs. Nem időre, hanem a viselkedésükben sem, csak mondjuk teszem azt nők. Igen. És mondjuk egyébként játszanak. És hogy ők milyen üzeneteket kapnak, el se tudom képzelni, hogy mit kapnak azok, akik... akik ténylegesen egy kicsit jobban rájátszanak erre az oldalra, vagy erre az oldalára a dolognak. El se tudom képzelni, hogy mi lehet ott. Hát igen, és mondom, de ez... tehát, hogy teljesen kéretlenül is iszonyatosan durva, hogy miket engednek meg maguknak férfiak, vagy miket gondolnak egyenesen bóknak. Igen, és pont ezt nehezményezte nagyon sok női streamer, hogy hogy vannak, de hogy kvázi az ő életüket is megkeserítik, mert a kretén nézőik jönnek hozzájuk is. Ami egyébként valószínűleg alapból sem egyszerű. Ja. Igen. Nagyon durva. Holy guacamole. Nem lennék női streamer egyébként. Nem-e? Nem. Nő. Jól van. Szerintem ezt kitárgyaltuk. Ja, Isten, képzeld el, most ez egy teljesen másik téma, ha már kitárgyaltuk, de képzeld el. Szóval mostanában néha van, hogy fáradt vagyok, így estére, tudod? Van. Így... Nem mondod. Ja, akad olyan, hogy így estére gyerek már mellett, nem már. És nézek, van Redditen, követek egy subredditet, amilyen battle station-ökkel foglalkozik, tehát ilyen emberek számítógép, tudod, a számítógépes asztalukkal, ahova járnak számítózni. Mm-hmm. És akkor tudod, ilyen, ezek ilyen szépek általában, meg így jól össze vannak rakva, és néha látok ilyen, ilyen nagyon-nagyon király, nagyon-nagyon király streamer fókuszú battle station-öket. A gyakorlatban a legtöbb nem igazán működik nagyon sokáig, valószínűleg úgy abban a formában, nyilván én is rendet tudok rakni arra, hogy berakjak egy képet, de hogy tudod, ilyen, ilyen nagyon királyú kinéző streamingre specializálódott számítógép setupokat. És tudod, amikor ülök este fáradtan, és így wow, el kéne kezdeni streamelni. Tudod, ilyenkor nem az a gondolat, hogy most azonnal el kéne kezdeni, hanem az jut eszembe, hogy általánosságban mennyire élvezném én valószínűleg a streamelést. És aztán tudod, ezen egy kicsit így gondolkozom, és rájövök, hogy de hát én, nekem ez a munkám. És tudod, hogy, hogy konkrétan, ha megnézem az órát, 7 órán belül kezdődik a következő adásom. Szóval, hogy így elmehetnék inkább aludni. És tegnap együttő helyemben kétszer fordult elő az, hogy előkerült egy olyan számítógép setup, amilyen igazán állat streamer setup volt, és kinek? Wow, de jó lenne elkezdeni streamelni. Oh, shit, én streamelek. Úgyhogy nálam így realizálódik az, hogy hogyha fáradt vagyok. Én várj, de én streamer vagyok. Oh. Igen, de ez a tényleg ez a oh, wait, én streamer vagyok. És van olyan, hogy ebben a setupban ülök, görgettem a subredditet a Battle Station-ök, és wow, el kéne kezdeni streamelni. És tudod, így nem veszem észre, hogy de mindegy, vicces. Vicces, tegnap elfizettem meg. Jaj. Igen, el kéne kezdeni streamelni. Na, játékok, amikkel játszottunk mostanság. Én Minecraftozom mostanság. Egy olyan játék van, ami most így teljesen új elővétel, és nem az, hogy elővettem a Rimworld-öt, meg a Timberborn-t, meg a Stardew Valley-t veretjük, hanem az, hogy tényleg teljesen új a nulláról, és az a helyzet, hogy elképesztően pozitív meglepetés. Egy Hypercharge Unboxed névre hallgató játék, aminek konkrétan csak úgy pörgetve az internetet láttam a reklámját. Tehát, hogy így felugrott a reklámja. Mm-hmm. És általában a reklámok... Volt Sea of Thieves is. Tényleg visszanéztünk a Sea of Thieves-hez. A Sea of Thieves még mindig jó. Kerültek bele új dolgok, nem tudom pontosan mi. De hogy a Sea of Thieves fun. Szóval, Hypercharge Unbox. Csak megláttam a reklámját, és mondom, hogy oké, okay, de hogy... mi ez? Megnézek egy videót róla. Megnéztem egy videót, jó, én szerintem ezt ki szeretném próbálni. Írtam Zsoltinak, hogy csütörtökön szabad a stream, van-e kedve csatlakozni, együtt játszani valamit? Aha, van, mit játszunk? Mondom, hogy játszunk ezt, azt, felsőlök egy csomó mindent, és berakom így a linkjét a videónak, hogy vagy megnézhetnénk ezt. És így Zsolt, hogy ezt megnézhetnénk. És aztán a stream előtt azzal fogadott, hogy ő belenézett a játékba, szerintem nem lesz ebben egy streamnyi content. Jó, hát ezzel nincs semmi baj, érted, szabadon választunk majd játékot, tök mindegy, átmegyünk valami másra. Azóta már a második streamet toltuk végig ezzel a játékkal, és valószínűleg várnánk még egy. Szóval a koncepció. Játék-akció figurák vagytok. Mhm. A ház különböző részein, és az a játékmód, amivel mi játszunk, van több különböző játékmód, de ez a fő játékmódja. Gyakorlatilag Tower Defense, adott pontokat kell megvédeni, és az adott pontokat egyéb játékok támadják. Tehát, hogy a támadó hullámok, amik érkeznek, azok is játékok. Építhetsz tornyokat, attól függően, hogy mit viszel magaddal, építhetsz különböző akadályokat. Nem akárhova, a célpontok köré tudsz konkrétan építeni akadályokat. És fejleszteted a fegyveredet játék közben, elképesztő, tehát hogy több különböző, nem elképesztő azért, de azért több különböző customizációs lehetőséged van a figurádhoz, és kóban véded a pontokat, miközben vagy a gyerekszobában játszol, vagy egy játékboltban játszol, és mindeközben megvan azzal fejelve, hogy a pályákon össze lehet szedegetni ilyen extra collectible dolgokat, és ha összeszeded, mert felugrálsz mondjuk olyan helyre, ahova nagyon nehéz, akkor ott összeszedsz valamit, akkor több dolgot unlockolsz, tehát több ilyen skint unlockolsz, amit így szépen vihetsz, a pályákat úgy unlockolod, hogy teljesítened kell pályákat, és teljesítened kell pályákat különböző szinteken, tehát hogy platinára, hogy mondjuk ne sérüljön meg semmelyik kórod, amit védeni kell. Olyan elképesztően hangulatos, tehát hogy olyan elképesztően hangulatos, most voltunk az utolsó streamben a konyhában, mint pálya. És akkor az az igazi, tudod, hozza azt, amikor a gyerek beszabadul, és így Hot Wheels pálya megy keresztül a pulton, azon lehet tudod átszaladni, meg még fent a szagelszívó tetejére is valaki feldobott egy játékhelikoptert, és akkor támadnak azok a, tudod, azok a talpas műanyag katonák, azok a műanyagból öntött katonák, meg támadnak Beyblade-ek, meg támadnak azok a hungarocellből kivágott repülők, amik tudod, az orrára egy ilyen kis propeller van, és a hungarocell szárnyát dugva a hungarocell repülőn, meg távirányítós helikopterek, meg ilyenek, és ezeket szedegeted le közben különböző fegyverekkel, amiket ott szeded össze, az attachmenteket a fegyverre, olyan, ja, meg engem sem is láthatatlan ufók, valamire a videójátékom úgy döntött, hogy az ufók, a támadó játék ufók textúráját nem tölti be. Szóval én nem tudom, honnan lőnek az ufók, csak hallom őket, és legalább kétszer neki kellett mennem a pályára, amire rájöttem, hogy nem én vagyok a béna, hogy nem veszem észre, hol az ufó, hanem nem látszanak. Pirat? Ex. Elnézést. Szóval, hogy annyira elképesztően jó a hangulata, annyira... egy ilyen könnyed szórakozás, érted? Tehát nem ebbe a játékba fogsz belekalapálni 600 órát. De gyerekként én például imádnám. Már csak azt, hogy érted, ott vannak tehát a pályák, ugye a különböző szobák, és így polcról polcra ugrálsz, meg játékdobozon mászol fel játékdobozra. Építgeted a kis kiegészítőket. Tehát például vannak területek, ahol számítható tankokra a támadás, tehát tankok támadása, és oda ilyen tankcsapdákat tudsz lerakni, amik azok a műanyag ilyen zacskós szettekből, tudod, a kerítések, amik vannak, meg ilyenek. Elképesztően zseni. Tehát, hogy meg ahogy így nézem, ahogy te is mondtad, tehát hogy nekem is egyből az ugrott be, hogy így gyerekeknek ez így sokkal mókásabb lehet, mert így sokkal jobban tudnak vele azonosulni, meg nekem, ahogy így mondtad, így egyből az ugrott be, ahogy így nézem ezt a kis padláson berendezett játék főhadiszállást, így a limlomok között, aha, hogy amikor én gyerek voltam, hát ugye lakásban voltunk, és akkor volt egy, hangsúlyozom, volt gyerekszobám, egy olyan háromszor, mondjuk 4 méteres, tehát egy 12 négyzetméternyi gyerekszobám, plusz a bútorok benne, tehát hogy ott azért úgy eléggé le volt limitálva a hely, amit így a játékok széthagyására, szétszórására lehetett fordítani. És akkor mindig volt olyan, hogy így mentünk át ismerősökhöz, barátokhoz, és akkor ott is voltak gyerekek, és neki kertes házuk volt, és akkor érted, akkor a világ összes helye, kvázi a gyereknek. Mindenhol lehetett játszani, és igen. Mindenhol játék, de a gyerekszoba az meg, mint valami ilyen elvarázsolt kastély. Tehát, hogy ott így beléptél, az egész gyerekszoba ugye így kifestve külön, ilyen tematikusra, és így szana szét millió egy ilyen óriási nagy játék. És akkor te meg csak ott így álltál és néztél, hogy hát itt van neked egy ekkora Hot Wheels pálya, meg az a kastély, meg legók, és így kiöntve a szoba fele az így legóban úszott könkörtel, és akkor így ez azért egy ugrott be kb. És nekem ez, tehát nekem ezek a gyerekkori ilyen játékpartik, és közben van egy csomó, ahogy haladsz előre a küldetésekben, nem tudom pontosan, hogy kezeli a játék, de hogy nem takarítja föl mindennek a romjait. szerintem nem is marad ott mindennek a romjait, tehát szerintem valamennyit összeszed a hullákból, ilyenekből, nem marad ott minden, de hogy nem szed el mindent. És ebből pont olyan hangulatod van, tudod, mint amikor egy egész napot végig játszottál, minden szét van dobálva mindenhol, és ilyen csatatér gyakorlatilag az egész szobának a vége. Imádom. Ja. Én nekem nagyon tetszik az játék, és közben tele van ilyen ötletes játékmanikákkal. Tehát például az összes ilyen pontnál, amit védeni kell, van mellette egy elem. És akkor van shieldje a cuccnak, ha van benne elem, akkor működnek bizonyos tornyok, ha van benne elem, és hogy konkrétan keresgélned kell az elemet a szünetekben. Tehát, hogy oké, kotorjunk át mindent, hol van a következő elem? Annyira ötletesek a támadók. Tehát, hogy itt például ezek ilyen robbanó zombi figurák, és így egy csomó figura, tehát például a kommandós figura, egy csomó minden olyan, amire én így emlékszem gyerekkoromból. Uh-huh. Érted? Lehet, hogy nekem nem volt, mert műanyag katonám volt, de mondjuk olyan kommandós figurám nem volt. De a másik gyereknek, a Pistinek annak biztos volt. Igen, mert neki gazdagok voltak a szülei, és így neki megvettek mindent. És akkor behozta, igen, és akkor lehetett vele játszani egy picit, ha odaadta, és így... Oh. Igen. És hogy iszonyatosan cool. Tehát, hogy nagyon specifikus a dolog. Tényleg nem 600 óra. De hogy egyszerűen fun, és mi egy 50%-os kedvezménnyel vettük Zsoltival 9 euróért. Érted? Most már 15. Well, money well spent. De hogy az a helyzet, hogy én ezt vettem pénzért, nem is kaptam egyébként, és iszonyatosan lelkes vagyok vele kapcsolatban, és most megyünk vissza Zsoltival egyébként. Ki akarjuk unlockolni az utolsó pályán, mert az utolsó pályán elméletileg játék T-rexek támadnak. Tehát, az a kert, és hogy ott elméletileg az egyik hullámban jönnek játék T-rexek. És ahhoz négy platina pálya kell. Tehát négy pályát meg kell csinálni úgy, hogy ne sérüljenek a kórok. És amúgy nem egyszerű. Tehát, hogy ne, így, hogy már tudjuk, hogy mi történik, így már sokkal egyszerűbb, de hogy egyébként nem feltétlenül egyszerű a dolog. Tehát, hogy ugye mi nem négyen játszunk, hanem csak ketten, nem tudom, hogy kéne le hozzá, vagy nem. Lehetne bekapcsolni botokat, de ellopják a jó fegyver upgrade-eket, úgyhogy nem kapcsoljuk be a botokat. De hogy egyébként közben nem egyszerű, és igenis meghalunk rendszeresen. Kivétel, ha van lézerem, akkor nem halok meg, a lézermenő. A lézer OP. A lézer nagyon OP egyébként. És közben a fegyver customizálás is úgy van, a fegyver customizálás úgy van összerakva, hogy különböző modulokat tudsz felvenni, és van egy egységes set. Tehát, hogyha mit tudom, hogy te snipert szeretnél, akkor a sniperhez van külön cső, külön scope, külön váltámasz, külön ilyen alsó támasz, de általában nem fogsz tudni összeszedni egy egész szettet. Szóval tudod, amikor megszerzed a minigun csövet, de nincs hozzá meg a minigun felső kapaszkodó, és mert nincs meg a felső kapaszkodó, ezért elképesztően szóra fegyver, de megvan a minigun cső úgy, hogy te igenis azt fogod használni. És van egy csomó ilyen kis kiegészítő, amilyen extra dolgokat ad, tehát mit tudom, én gondolom több lőszer, nem tudom egyébként, a csöveket értem, de hogy egyébként egy közös fegyvermodulod van, amire szintén külön skineket tudsz rárakni, tehát egyszerűen fun, funky az egész, és jó móka, tehát hogy egyszerűen jó móka ez a játék, hihetetlen. Egyetlen egy dolgot hiányolok belőle, de nem tudom, hogy nincs-e benne, vagy csak nem vettem észre. Egy, annak a hatalmas robotnak, amivel éppen most küzdök, az AI-ja az gyakorlatilag kőegyszerű. Tehát, hogy az az erőssége, hogy a feje a gyenge pont, és a feje előtt van egy páncél, amit csak akkor nyit ki, ha lő. Vagy akkor, ha egyik őtök az egyik oldalra, és a másik ótok a másikra. És akkor ugye nem tudja megoldani az AI, hogy mit csináljon. Úgyhogy beakad, és akkor le lehet mészárolni. Na, szóval, hogy egyetlen egy dolog hiányzik nekem, de nem tudom, hogy csak nem találtam meg. Egy unlimited mód. Uh-huh. Ahol csak jönnek a hullámok, és addig bírod, ameddig bírod, és az alapján rangsorol, hogy mennyi pontot szedsz össze közben. Na, nekem ez hiányzik, így egyre, tudod, egyre erősebb hullámokkal, mert most az van, hogy minden pálya, megvan, hogy a pálya maga hány kör, hány hullám, és akkor megvan, hogy a bal hullámban mi jön. És akkor minimálisan változtatja, tehát van, hogy balról jön, van, hogy jobbról van, hogy több a piros Beyblade, van, hogy több a kék Beyblade, van, hogy több az aranyszínű, ami nagyon agresszív. Érted? Tehát így alakulgat a dolog, de hogy alapvetően nem feltétlenül, tehát hogy nem, tehát egyszer csak vége van, és tudod, hogy mikor van vége. Érted? Uh-huh. Tehát, hogy tudod, hogy hány kör van, jön az. Szóval nekem egy ilyen játékmód hiányzik belőle, amúgy semmi. Amúgy egy rendkívül szórakoztató, ilyen könnyed szórakozós játék, tehát nem új main játék a senkinek, de hogy egy ilyen könnyed szórakozós játék, jó kis hangeffektekkel, jó kis karakterekkel, jól eltalálták azt, hogy feltépje ezeket a gyerekkori emlékeket, tudod? Tehát, hogy így jól össze van rakva, megérdemlik a pénzüket az alkotók egyébként. Na, hát hogyha valakinek akkor kedve támad vissza regresszálni a gyerekkorába, vagy még gyerek, akkor Hypercharge Unboxed. A neve borzalmas egyébként. Borzalmas. Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen így a nevéből. Nem. Egyáltalán nem. Én, nekem tudod, mire hasonlít nagyon egyébként? A Csipkatonák című filmre. Jó, és abban volt egy ilyen RTS játék is, emlékszem. Fú, az van egyébként volt. Több, van amúgy több játékmód, tehát van, amikor fogócskázni kell, és akkor tudod, ilyen zombi az egyik, és el kell kapni a többit, és egyre több zombi lesz. Tehát van több játékmód, de szerintem ez a fő játékmódja. Jól van. Na, mondom én is, hogy mikkel játszottam így az elmúlt két hétben. Még mielőtt belemennék, elmondanám, hogy kipörgettem a Stellaris Nemesist. Így fullosan. Gonoszként? Hajjaj. Hajjaj. Alapvetően azért így próbáltam jó arc lenni, csak aztán a játék úgy döntött, hogy... De aztán nem lettem olyan rossz arc egészen addig, amíg el nem pusztítottam az egész galaxis, de hát... A magasabb cél érdekében történt mindez természetesen. Természetesen. De tehát, hogy alapvetően eljutottunk egy olyan pontra, hogy tudod, vannak ezek a Fallen Empire-ök, akik ilyen mocsak erősek. Aha. És hogyha azok egyszer megindulnak, akkor ott minden borul. Tehát az igen, ezt mesélted, igen. Na, eljutottunk arra a pontra, hogy elkezdtem az utolsó fázisba lépett a projektem, és megindult ellenem a Fallen Empire, meg mindenki más is, de hogy a mindenki más mellett a Fallen Empire volt az egyetlen, aki labdába rúghatott, és mellette még elindult a játékvégi krízis is, ami azt jelenti, hogy egy féregjukból ilyen zergszerű cuccok özöllenek folyamatosan, és így ellepik az LX galaxist, ha csak meg nem állítod. Na most sikerült így két tűz közé keverednem. Tehát csatáztam egy Fallen Empire-rel, megjöttek a zergek, aztán a Fallen Empire-rel sikerült így kibéküldöm, és aztán szépen őket legyomták a zergek, és akkor a vége az lett, hogy kvázi az én birodalmam azért menekült meg, amiért elkezdte legyalulni a galaxis, tehát hogy így bezúztam a napokat az energiájukért, meg a naprendszereket. És akkor, tehát hogy így egy olyan gyönyörű történeti körívet sikerült bezárnom, hogy gyakorlatilag az egész galaxist ellepték ezek a zerg-szerű cuccok, de így tényleg így mindent befoglaltak, és így véged váltatatlanul jöttek. Én voltam az egyetlen, aki megbírta őket már állítani a végén, és én pedig ugye el akarom hagyni ezt a galaxist, hogy egy magasabb létsíkra menjek át a fajommal. Tehát kvázi, aki hozzám csatlakozott, meg akit annektáltam, meg leigáztam, azt még megmentettem azáltal, hogy a létezés egy magasabb fokára emeltem. Bár nem biztos, mert ugye... Ennek érdekelne, hogy ezt a gyakorlatban hogy tetted? Tehát, hogy így megölted minden emberedet, vagy... Tehát hogy az van, hogy meg kell építeni egy ilyen éteri masinát, és annak kell ez a mérhetetlenül sok energia, hogy az működjön, és az kvázi Isten, tehát egy másik létsíkra emeli a fajott tagjait, kvázi Isten csinál belőlük. Aha. És akkor így tök jól jött ki a sztoriban is, tehát hogy egy dolog, hogy elpusztul az egész galaxis, amikor ezt beindítod, mert hogy egy láncreakciót indít, és az összes nap így magába roskat közben, és a te fajod pedig elhagyja az univerzumot, de hogy kvázi az történt, hogy az egész galaxist így bekebelezte az erg szinte, csak én tartottam a frontot, és akkor így, hát, ez már úgyis a kutyáké, menjünk innen. És akkor rájuk robbantottam a galaxist a végén. Tehát olyan gyönyörű történeti körívet írtam le ezzel a végigjátszással. Úgyhogy... Rájuk robbantottam a galaxist a végén, egy olyan mondat, ami... De mondom, tehát fantasztikusan jó játék. Maga a kiegészítő annyi, hogy a közepe az azért fun, mert ott nagyon erős vagy, és gyalulsz le mindenkit, meg amikor bejönnek az óriási borg kockák, amik megeszik a napokat. Tehát konkrétan egy borg kocka valaki, egy maga olyan erős, mint egy hadsereg. Az nagyon fán, és akkor van érdekes, amikor így olyan helyzetbe keveredsz, mint én, hogy ilyen kétfrontos óriás háború, és akkor így hogy lesz vége, mint lesz vége, de jó, jó, jó, tetszik, tehát tetszik ez az alternatíva, de viszont annyi, hogy ez ilyen nagyon szituációs ez a DLC, tehát hogy vagy azt mondod, hogy te leszel a rossz arc, idézőjelben, és ilyen végigjátszást akarsz, vagy nem leszel a rossz arc, és akkor csináld a szokásosat, hogy megmented a galaxist a rossz arcoktól, tehát az olyanoktól, akikkel előzőleg te voltál. De egyébként, tehát így ez szerintem egy jobb fajta DLC így a játékhoz, tehát ki lehet próbálni. Na hát ez tök jó. Ez tök jó. Na de, ami így fajsúlyosabb játék most, az a Resident Evil 7, vagy 8, bocsánat, Resident 8. Evil 8, amivel sikerült játszanom. Te játszottál a 7-tel, vagy úgy bármilyen Resident Evil-lel? Én nem szeretem a Resident Evil-eket. Játszottam nagyon sokkal, mert egyszer a GameStar-nál HP leültetett és játszott az addig megjelent összes példánnyal. Most játszol! Hogy ez alatt az időszak alatt annyit értek el, hogy soha többet ne akarjak Resident Evil-t látni. Na, hát ez ugye a második ilyen FPS nézetű Resident Evil játék, és a közvetlen folytatása a 7. résztek. Mm-hmm. Na most én nem játszottam a 7-tel. Ó, pont jó, magas asszonyság. Nem játszottam a 7. résztel, tehát úgymond így teljesen új volt nekem ez az egész koncepció. Resident Evil játékokkal én is játszottam, az első hárommal leginkább még régen, aztán most ugye az újabbakkal, amikor remake-elték őket. Nagyon tetszett mindegyik, tehát hogy tetszik ez, hogy tényleg van egy óriási birtok, egy város, egy terület, amit így többször is bejársz töviről hegyire, és mindig vannak ilyen mára már ikonikus helyszínek, meg itt tényleg nagyon meg van tervezve az egész játék, és még a backtracking sem érződik olyan nagyon vészesnek, mert így mindig van valami új, valami plusz, valami érdekes, és közben meg ugye gyűjtögeted a nyersanyagokat, meg is spórolsz a lőszerrel, meg így zombik, aha, meg mindenféle egyéb nyalánkság, tehát a szokásos. És ez itt is megvan. Én azon voltam leakadva konkrétan az elején, meg úgy végig. Olyan szép, tehát hogy itt tényleg gyönyörű. Tehát az elején úgy indul, hogy ilyen európai stílusú lakásban vagy, és hogy azon néztem, ilyen nagyon aranyos, ott a kis feleséged, a kisbaba, és akkor így a kezedbe veszed, és az, hogy járod végig a lakást, ott a gyerekbe így el kell mindig lefektetni. Hát mondom sem kell, hogy ez eléggé ilyen húsba vágó volt nekem, hogy így gyerek, meg minden, tehát tök cuki volt, és tényleg nagyon szépen néz ki a játék, asszony főzik közben a konyhában a pörit, aztán utána hirtelen szitává lövik az egész családot, és akkor indul a játék, de hogy tehát azon néztem, hogy de szép ez a játék, de jól néz ki ez a szoba, nézd már, a kis parketta is ott egymás mellett ott fut meg minden, aztán utána elkerülsz egy, hát szerintem romá erdélyi ilyen világvégi, ilyen lepukkant faluba, aha, lévén Resident Evil Village. Igen. És az is, tehát, hogy ilyen dörgedelmesen gettó a falu, de hogy jól néz ki, tehát, hogy így tényleg nagyon szépen meg van csinálva, szép a játék, és akkor bemész a kastélyba, amit most látsz. Hát az egyszerűen így álltam, és így wow. Tehát olyan szépen ki van dolgozva, a legapróbb részletekig ezek a kis stukkók, meg a kis aranyozott ilyen kis bizbaszok mindenit, aha, meg az ilyen 17. Lajos korabeli órák, meg a képek, meg minden, tehát nagyon, nagyon, nagyon szép a játék, tehát hogyha már csak ezért is, de érdemes lehet kipróbálni, hogyha valaki az ilyet szereti. Na most maga a játékmenet, gyakorlatilag mindig arról van szó, hogy meg kell keresni egy kulcsot, vagy valamit, hogy így tovább juthass, és közben meg ki kell cselezni, kerülni az ilyen boss jellegű dolgok, tehát egészen addig a pontig, amíg meg nem küzdesz vele, és ott rá kell jönnöd, hogy hogy ölöd meg. Mindegyiknek van egy olyan gyengéje, nem mondanám különösebben nehéznek a játékot, hogy erre rávezessen. Tehát itt most például pont látszódik, gondolom a Lady Dimitrescu az megvan azért, tehát az a 3 méter magas fehér ruhás csajszik. Igen. Azt annyira eltalálták egyébként, az úgy betaláltak, tehát az a fenotípus, tehát ez a kis telt, bögyöske, tehát ott szerintem azért nagyon sok embernek az ilyen fantázia, a fétis világára ott azzal így rátapostak. Ezt a mém kultúra alapján meg tudom erősíteni. Igen. De tényleg, tehát, hogy az így nagyon, nagyon, nagyon, nagyon ütős az a karakter. Tehát én is az első streammel arra mentem rá, hogy csak érjünk el odáig, hogy találkozunk vele. Aha. Aztán sikerült is. Aztán a második streamben meg ki is nyírtam, szegény. De a lényeg az, hogy tényleg, tehát megvan, ott bolyongsz egy ilyen nagyon, nagyon jó kidolgozott helyen. A minimap folyamatosan jelzi, hogy melyik szobák azok, ahol még van ilyen fellelni való, azt ilyen pirossal jelzi, hogyha ott még van valami keresni való. Úgyhogy folyamatosan én kvázi minden ilyen kis mélyedésben, résbe folyamatosan így benézegettem, hogy így mindent megtaláljak, és ugye van olyan, amit csak így később tudsz megtalálni, amikor már van olyan felszerelésed, amivel így hozzáférsz. Aha. És akkor az egész összeáll egy ilyen sandboxra. Maga a játék, tehát szórakoztató, a puzzle-ök azért nincsenek túl gondolva benne, mert hogy azok is vannak. A boss harcok is jó pofák, bár azt aláírom, hogy a nagyobb boss harcok azért lehettek volna kreatívabbak. Tehát voltak ilyen kis opcionális boss, nem opcionális, hanem ilyen kisebb főellenfél harcok, azok szerintem sokkal ötletesebbek voltak, mert ott tényleg kellett valami kis extrát csinálni, hogy rájöjj, hogy hogyan tudod legyőzni őket. Aha. Míg a nagy darabot azt csak szét kellett lőni kvázi a megfelelő részén. A megfelelő részén? Igen. Hú, hát az a csaj nem véletlenül olyan 3 méteres, tehát az sokkal nagyobb annál a valódi alakja. De hogy... Okay. De mondom, egy abszolút szórakoztató játék, dörgedelmesen szép, ha valaki VR-ban játsza, annak szerintem még nagyobb élmény. És ennyi, tehát, hogy... Ezt lehet játszani VR-ban? Gondolom, igen. Az előzőt lehetett, tehát, hogy ott az volt a nagy mondás, ugye, hogy a PlayStation VR, meg a bármilyen VR, és akkor úgy játszad, mert ugye FPS meg minden, és ott így fostak, mint a galamba az emberek. Hát azt el tudom képzelni, igen. Szóval nekem nagyon tetszik, tényleg egy jól összerakott játék, szép, akciódús, Resident Evil feeling is megvan, ott vannak a szép, ilyen újra bebarangolható helyszínek, a tárgymanőverezés, hogy spórolja nyersanyaggal. Szóval így minden együtt van benne. Ha valakinek most éppen ez nem ér meg azért így önmagában, ez a, nem tudom én, kb. 15-20 órányi végigjátszás 60 eurót, vagy lehet, hogy már 70-et ennél a játéknál. De hogy nem ér meg, akkor az várjon egy rározás, de mindenképp egy jó játék lett. A Capcom mostanság azért így kitesz magáért. Így összekapták magukat. Igen, igen, igen. Volt nekik egy rossz pár évük azért, ilyen mindenféle Street Fighter meg egyéb fiaskókkal, de aztán most megint így összeszedték magukat így jó játékok terén, úgyhogy a Resident Evil erre így szépen ráerősít. Aha. Szóval itt igazából lehet azon vitatkozni, hogy jó, itt lehetne jobb, meg a másik jobb volt, de alapvetően egy jó játék, és jól fut, nem bugos, lehet moddolni, tehát amikor Thomas a gőzmozdonyt így bemoddolják a világ összes bossza helyett. Néztem képeket, hogy ilyen mindenféle mém materiálok szaladnak feléd, és elég ijesztően néztek ki azok is egyébként. Hát igen, van azért egy nem kevés Nightmare Fuel így a játékban. Tehát... akadgat, azt kell, hogy mondjam. De hogy jó, kicsit kiszámítható a játék, legalábbis nekem így az volt, de mondom, abszolút szórakoztató, meg szép. Szóval ha belső építész vagy, akkor így élvezni fogod, na. Belső építészetnek építészeknek ajánljuk elsősorban. Igen, másodszorban. És utána videójáték kedvelőknek. Igen. Durva. Vagy akik szeretik az ilyen mi ez? hogy akik szeretik a viktoriánus divatot, azoknak még tudom javallani. Jó, a másik játék, amivel meg én játszottam, az pedig egy túlélő sandbox játék, ami, hát én csak úgy apostrofáltam, hogy Skiffy Don't Starve, némi rastos felütéssel, okay, opcionálisan. Ez pedig a Cryofall. Oké. Okay. Na most a játék ugyanez a felülnézetes sandbox, mint a Don't Starve, és akkor nagyjából itt kimerült... Miért kell az animációknak úgy kinézniük, mintha egy Flash játékból szabadult volna? Igen, igen, ez talán még... Nem tudom, nekem így oké volt, de tény, hogy a Don't Starve-nak sokkal jobban szeretem a stílusát, de... Hát, igen. De az eléggé meg van csinálva. Na, de maga ez a játék, tehát, hogy amíg a Don't Starve ez a misztikus, kicsit fura sztori, addig ez itt skifi. Tehát itt is azért, aha, elindulsz így az alapoktól, tehát követ, meg fát gyűjtesz, meg szarságok, de aztán a végén ilyen lépegetők, légdeszkák, fúziós reaktorok, meg minden más egyéb. Okay. Van tartalom a játékban bőven, tehát bázist építesz, kutatgatsz, fejlődsz, és ezt akár többet magaddal teszed. A játékot csak online lehet játszani, és akkor te választhatsz, hogy vérmérséklettől függően PvP, vagy PvE szerveren akarsz játszani. Aha. És akkor hát mondanom sem kell, a PvP szerver az milyen mókát. Az egy istentelen vidéknek hangzik nekem. Igen, kb. Tehát az a első kockát leraktad a bázisodhoz, és már is jön valaki egy aknavetővel, és fejbelő, és behinti sóval azt az egy kockát, ahol te a bázisodat tervezted, aztán így gondold újra. És ugye itt nem az van, mint a Rustba, hogy a bokor aljára, meg a völgy mélyére egy ilyen nagy kő mögé egy ilyen egyszer egyes kockát így elrejtesz, és akkor ott abban így rejtegeted a cuccaidat, amíg egy kis bázisra nem telik, és akkor azt így bepróbáld valamennyire bevédeni. Nem. Tehát itt a perspektívából adódóan mindenki lát mindenkit. Igen, itt nem tudsz elbújni. Itt nem. Úgyhogy néztem is, hogy PvP szerveren mi a taktik. Az első, játsz haverokkal, és akkor megvéditek egymás seggét, vagy csatlakozol. Bár egyébként a rakétavető eléggé területsebző ahhoz, hogy meg tudja oldani ezt a problémát. Vagy pedig ugye lehet csatlakozni ilyen klánokhoz, és akkor azok kvázi így megvédenek, vagy adnak valami kis... Nem tudom, nekem annyira nem szimpatikus az árstyle ennek a játéknak. Jaj. Tehát, hogy így ez a két opció van, hogyha így PvP szerveren akarsz nem szopóágra kerülni. Érvényesülni, igen. Igen. De hát ez ilyen. De van PvE szerver, és akkor ott meg lehet szépen fejlődgetni. Úgy van kitalálva az építkezés, hogy leraksz egy ilyen központi kis állomást, amit lehet upgrade-elni, és akkor így egyre nagyobb területet tudsz magad körül beépíteni, ha szeretnél, meg tudsz. Le van limitálva az a maximális. PvE szerver, ahol éppen vagy. Persze, kizárólag, tehát a saját idegeim védelme érdekében csak PvE szerver, tehát hogy így azt... Én ezt el tudom képzelni, igen. De néztem egyébként taktikát PvP szerverre, tehát hogy így ilyen ötrétegű falak mögé építik a bázist. Tehát úgy van, hogy fal, és akkor jön az első ilyen kis ácsasztal, meg minden más egyéb. De durva. A PvE szerveren egyébként vicces, mert így a területnek igen jelentős hányada már le van foglalva így telekre, tehát hogy ott vannak így befoglalva ilyen bázisok, meg minden, de egyébként nagyon ilyen kis felhasználó barát a játék, tehát már rögtön az első indításkor ilyen kis képekkel elmagyarázza, hogy így mi a lényeg, miről szól a játék, mire figyelj oda, utána meg amikor belépsz attól függően, hogy milyen szerver, akkor leírja a PvE szerveren, hogy akkor mi a bázis erodálódásnak az időtartama, a PvP szerver, tehát így tök jól leírja a játékszabályokat, és akkor ilyen kis mini küldikkel, kvázi sorvezetőként segít neked a játék, szóval nagyon, nagyon kis felhasználó barát. Maga a fejlődés az úgy néz ki, hogy mindent, amit csinálsz, ilyen tapasztalati pontokkal jutalmaz a játék, amiket elkölthetsz újabb jártasságok feloldására, ilyen technológiákra, és akkor 5 technológiai szint van, és mindegyiken belül ilyen 7-8 jártasság, vagy ilyen ág, és akkor érted, az első így alapvető farmolás, meg mit tudom én, építkezés következő, ott már ilyen fejlettebb farmolás, meg fejlettebb épületek, aztán hogy a következő még fejlettebb farmolás, igen, öntöző berendezések, stb. És akkor a negyediktől fölfele már ilyen mekkeket lehet építeni, meg légdeszkákat, meg fúziós reaktorokat, meg exopáncélt, meg lézerfegyvert, meg mindent, amit akarsz. Hogy aztán zargathassad a frissen érkező játékosokat. Pontosan, úgyhogy ez így abszolút megvan. Nekem nagyon szimpatikus volt a játék, tehát tényleg jól össze van rakva, tartalmas, van hova fejlődni, és mondom, ha többet magaddal játszod, akkor meg kifejezetten jó móka. Viszont én nagyon hiányoltam belőle a Don't Starve-nak a báját egyik felől, ami egy abszolút szubjektív dolog. A másik, hogy ha csak egyedül játszod, akkor egyrészt borzasztó lassú benne a haladás, hát kvázi olyan, mint az árkba dinót szelídíteni egyedül, hogyha nem ilyen moddolt szerverem vagy, mert mindenki azt mondja, hogy érted, hogy így fel lehet gyorsítani a dinó fejlődést, de jó, de hát azt nem úgy tervezték, érted, tehát hogy így... Hát jó, de ezt az árkban azért nem úgy tervezték, mert az volt a cél, hogy sokan játszol, ha nem sokan játszol, igen, akkor fel kell gyorsítani. Tehát, hogy... Igen, de hogy ha egyedül játszol, akkor nincs úgy igazán kihívás a játékba abból a szempontból, hogy míg a Don't Starve-ban azért az egyjátékos élményre ott nagyon ráfeküdtek, függetlenül, hogy van a Don't Starve Together, ami meg egy full multi és baromi jó, én sajnos nem játszottam vele, mert már nem köteleződtem el sose, de hogy ott, érted, folyamatosan éjszaka-nappal váltakozik, és éjszaka nem lehet sötétben, akkor... Van egy csomó játék, Manika, ami akkor is nehézséget ad, ha nem játékosok ellen, vagy játékosokkal játszol. Meg ne fagyjál télen, akkor a különböző időjárás, egyéb időjárási behatások, főleg, hogyha megvan az a kiegészítő, a Seasons, ahol nyáron konkrétan hőgutát kapsz, télen megfagysz, ősszel, mit tudom, allergiás leszel a sok pollenre, meg mit tudom én, mik vannak, vagy az tavasz volt, az ősz az meg aztán az egyetlen nyugisabb szezon. Folyamatosan jönnek az ilyen NPC hullámok, amik időről időre betámadnak, tehát hogy itt az NPC-k vannak, de csak ilyen területhez kötötten, és akkor odamész, legyakod, ha akarod, ha nem, akkor kikerülöd, vagy elszaladsz előle, az csá. Tehát ezt az egy részét. Az a helyzet, hogy a single player, tehát a PvE része unalmas, a PvP része meg ilyen elképesztően brutális? Hát a PvP része az biztos szórakoztató annak, aki akarja, tehát hogy azt szerintem nem lehet elvitatni. Aki akarja. Azt nem tudom elvitatni. Tehát a PvP az PvP, tehát az szopóág kőkeményen. A PvE része az szerintem gyengébb. Még úgy is, hogy vannak ilyen eventek, hogy időről időre egy fél órára megnyílik a portál valahol a pályán, ami egyébként rohadt nagy, és le lehet gyakni. A pálya vagy a portál? A pálya. És le lehet gyakni valami nevesített rémséget, akinek tök jó lútja van. Szóval ez az egy, amit így kritikai pontként én így gondolok a játékról, de mondom, a fejlődési része, meg azok a dolgok, amiket így belepakoltak, az meg tökre rendben van. Úgyhogy... Ez tök jó. Ja, szerintem egy teljesen valid alternatíva, főleg ha van kivel játszani, vagy csak egyszerűen szereti az ember az ilyesfajta játékokat, és valami újdonságra vágyik, ami nem Don't Starve, és a lánynak baráti áron is van, úgyhogy nem vészes. Engem ez a játék nem győzött meg. Hála az égnek, legalább végre nem kell valamit megvennem. Na, szóval, hogy engem ez a játék, engem ez nem annyira győzött meg amúgy. Ja. Vald be, hogy a Resident Evil-re hajtasz te is, miután megláttad Lady Dimitrescu-t. Nem, thank you, nem, a Resident Evil az nem nekem való dolog. Én ezt látom, belátom, elfogadom, és annózom tovább. Fú, nagyon jól áll egyébként az automata autógyártás, sem csak mondom. Ja, azt idézem, hogy így... húzott tovább. Hát most percenként 104 autónál jár az a gyártósziget. Szóval, úgyhogy ugye a továbbiakban sem igényel munkaerőt. Furra van, furra be van pakolva egyébként autógyárakkal. Brutális. Még nem furra, de alakul. Alakul a dolog. Üzemanyag, mert az olajgyártás is már így nagyon ki van. Tehát most már ilyen itemeket húzok iszonyatos tempóval. Meg most elkezdtem a szkolárokat húzni. Tehát, hogy... Szóval az van, hogy már minden annyiba kerül, hogy lassan jöttek a pontok, tudod, ez a tudományos kifejlesztős dolog. Úgyhogy most elkezdtem zsinórba szkolárokat építeni, az a szigetem, az kezd megtelni velük. úgyhogy ja, akadgatnak dolgok. Hát ugye 10 percenként vagyok kész egy itemmel, ami ugye ilyen másfél óra is lehetne egyébként, szóval hogy így gyakorlatilag spammelem non-stop. Nagyon élem még mindig, de hogy most már mint a no stream, így már annyira nem, mert én nagyon élvezem most is, de hogy a beszélgetés az a no stream alatt, mert hogy nem néha harcolunk már, hanem grindolunk. Tehát, hogy most már így a nagybetűs grindolás történik. Tehát, hogy most elkezdtem... itt vagy? Vagy csak kifejött a képen? Itt vagyok. Ah, oké, igen. Szóval elkezdtem... szökőkút elemeket grindolni, és elméletileg az csak úgy lehet, hogyha világkiállításokat szervezel építészet témakörben, és ahhoz lehet, hogy kapod. Úgyhogy most gyakorlatilag ipari mennyiségű világkiállítás lesz. Tehát, hogy a World Trade Center, amiben ugye rendezzük, vagy nem tudom, World Fair Center, amiben rendezzük a világkiállításokat, annak van már egy kis saját léghajó flottája, ami szaladgál szerte szét azokhoz a cuccokhoz, amikre szüksége van, ahhoz, hogy rendezni tudjuk a dolgokat. És úgyhogy úgy rendezzem a világkiállítást, hogy ó, vinni kell pörköltet. Jaj, de hát én minden pörköltből konzervet csinálok. Jó, akkor addig leállítom az összes konzervgyáramat. Gyorsan feltoljuk. Szóval, hogy így a mai mentés végére elkészült a tervezete annak, hogy mit szeretnék majd megtölteni múzeumként. Iszonyatosan durva. Tehát, hogy már ilyen iszonyatosan durva most ez a város, ami épül, és aztán majd a tervek szerint jön a következő DLC, amiben tömegközlekedés, meg ilyet lehet építeni. Mikor jön az? A turistáknak nem tudom pontosan mikor jön, de hogy van már egy városom, amiben várom őket sok szeretettel. Bekészítettük a trolikat. Ja, villamosokat. Troli az egy kicsit későbbi már. Hát, de érted, az automata gyártósorok is azok, aztán mégis. Ja, de azt írják, tavasz vége felé jön, szóval lassacskán jöhet a turista szezon. Nyáron már jön a High Life? A nyár végére ígérik, igen, augusztus-szeptember környékére. Wow, én azt hittem, hogy az már ilyen december, november-december. Szóval, ja, készítem a városkát, hogy érkezzenek, megvannak már a kedvenc itemeim, tehát a Bechamel Converter all the way, tehát az gyakorlatilag az a világ legjobb cucca, de mondom, tehát hogy most jelenleg ott tartok, hogy én iszonyatos mennyiségű autót gyártok, és ugye nyilván ebből kereskedek ki mindent, tehát hogy ebből trédelek ki a nagybetűs mindent, ami arra a szigetre kell, és ma finoman felhívták a figyelmemet, hogy nem áll le a kereskedelem attól, mert nem tud teljesedni a trade, amikor kiszürkül, az csak azt jelenti, hogy nem tud az egész végbe menni, de egy részét akkor is tudja teljesíteni. Úgyhogy most arra álltam be, hogy minden szigeten felnyom a kereskedelemben a vásárolt itemeket a maximumra, amit csak tudnak, és így amennyi elfogy, azt automatikusan pótolja. Szóval az új főszigeten nem tudom hány investorom van, gyanítom, hogy ilyen 20 000 körül már biztos. Az igen. Ők non-stop el vannak látva mindennel. Hábzsidőzsi van. És gondolom... Nem mindennel a boldogsághoz, de mindennel a létszámhoz. Hát 200 milliós végkielégítés az ugye megvan. 200 milliós végkielégítés, meg tudod, autó, minden, ami kell, aranyékszer... Úgyhogy én még mindig imádom az anut, viszont egyébként mostanra már lassan eljutok odáig, hogy így a hajókat, tudod, amin panaszkodtam, hogy a hajót is így fejleszteni kell, azt is csak így 10 percenként tudom, hogy ugye még drágul, tehát még nem tartok ott, hogy a legdrágább verzióját is ki tudjam cashelni, de alakul már. Hú, nekem is többet kéne ezzel a játékkal játszanom. Csak az annó az... Mindig elbizonytalanul, hogy van nekem ennyi idő? Nincs. 160. Most megnéztem, egyébként 162 óra van abban a mentésben. Pont az egyik annó stream alatt írt rám a ceneges kontakt, hogy hát, ha majd ráérek, nem, ha majd abba hagytam az annót, és így visszajött, hogy az annót sose hagyod abba. Ne, ha végeztem, tudod, ha végeztem az annóval, így írt rám, és így az annót sohasem, azzal sohasem végzel, csak néha egy picit felállsz a géptől. Igen. Ez lehet, hogy egy kicsit több, lehet, hogy egy hét, lehet, hogy kettő, de az annóval sosem végzel. Ja, maximum elmész egy kicsit aludni, hogy aztán újra annósodsz. Igen, elmész aludni, meg a családoddal vissza rendbe rakni a kapcsolatot. Igen. Mert az nem elég, hogy csak az investorok szerettek. Nem. Na, viszont, ahogy Viktor is mondta, a CubeCast nem áll le, csak elmegyünk egy kicsit máshova, más dolgokat csinálni, most a következő pár napban, két hétben, de két hét múlva jövünk vissza, ugyanitt, ugyanekkor, és újabb témákkal, és reméljük, hogy ti is itt lesztek. Köszönjük szépen a figyelmet, remélem, hogy jól szórakoztatok. A stream az itt lesz Twitch-en, highlightolva, tehát megmarad az utókor számára, de szeretnétek akkor... Utókor... Ja, amíg a Twitch nem dönt úgy, hogy törli. Az két hónap egyébként szerintem. Nem, megmaradnak forever. I know sure about that. Elvileg úgy volt, hogy amit highlightoltál, azt megőrzik. Tehát nekem vannak ilyen 5 éves highlightjaim. Nekem is vannak 5 éves highlightjaim, viszont amik most vannak contentek, amik mennek át a YouTube-ra, azok két hónap után eltűnnek. Amiket highlightolunk átrakás előtt, mert ugye levágjuk az intrót, levágjuk a izét. Szerintem 2 hónap. Hát jó, akkor 2 hónapig ez itt lesz, de a YouTube-on, a VOD csatornán az megmarad, tehát oda is felkerül, úgyhogy akik YouTube-on szeretnék fogyasztani, akkor azok ott is megtehetik. És akkor nem marad más hátra, mint hogy elköszönjünk, találkozunk 2 hét múlva, vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!